kochani, rozpocznijmy naszą społeczność słowami Psalmu 119 i przeczytajmy od wersetu 17. Okaż dobroć swemu słudze, abym żył i przestrzegał Twoich słów. Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda Twego prawa. Jestem obcym na ziemi, nie ukrywaj przede mną Twoich przykazań. Moja dusza omdlewa, tęskniąc cały czas za Twoimi sądami. Zgromiłeś pysznych, przeklęci są ci, którzy odstępują od Twoich przykazań. Oddal ode mnie hańbę i wzgardę, gdyż przestrzegam Twoich świadectw. Władcy też zasiadają i mówią przeciwko mnie, lecz Twój sługa rozmyśla o Twoich prawach. Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi doradcami. Kochani, to już trzecia zwrotka, której się przyglądamy w tym psalmie. I wiecie, tak ostatnio po tym, co Adaś mówił na początku, miałem tak znowu taką refleksję, czym te psalmy tak naprawdę są. Gdy się otwiera komentarze w różnych miejscach, można przeczytać na przykład o tym psalmie, że to jest piękny hymn o miłości do Słowa Bożego, piękna pieśń. Ale tak jak tydzień temu było tutaj z tego miejsca mówione, psalm oprócz tego, że jest dziełem literackim, że jest pięknym wyrazem słów, no jest też czymś więcej. Gdy czytam ten psalm 119, tak, to widzę, że jest to głębokie z dna duszy świadectwo człowieka. Świadectwo człowieka, który ukochał Słowo Boże i który dzieli się z nami tym, czym dla niego osobiście jest relacja ze Słowem Bożym. I gdy tak, kochani, czytam to, to myślę, jak ja bym chciał być też takim człowiekiem, jak ten autor tego psalmu. Jak bardzo bym chciał tak głęboko wejść w relację ze Słowem Bożym. Widzieć, że Słowo Boże nie jest tylko... No właśnie, tu z wami się podzielę takim krótkim świadectwem. Kiedyś, gdy byłem człowiekiem niewierzącym, ale znałem Biblię, czytałem ją, miałem cały czas takie wrażenie, że życie życiem, a Biblia Biblią. Biblia to jest taka księga właśnie do znalezienia mądrości, filozofii, jakichś takich prawd, w które wierzyłem, starałem się w nie wierzyć. Ale później przychodziło życie i tam już tego nie było. Były próby, były upadki, były te boje codzienne, ale Słowa Bożego w tym życiu nie było. A później wracałem do domu i znowu brałem Biblię i znowu, o i teraz ta społeczność ze Słowem Bożym jest. Kochani, dzisiaj widzę, że to zupełnie tak nie działa. Ten człowiek, który składa świadectwo o swojej relacji ze Słowem Bożym tutaj w 119 psalmie, widać, że to słowo u niego działa właśnie w życiu, tym ciągłym życiu. W poprzedniej zwrotce, pamiętamy, mówił o tych pokusach grzechu, o tym, że jak oczyścić swoją duszę, jak ustrzec się, żeby nie zgrzeszyć. No tu chodziło właśnie o to jego codzienne życie. W tej zwrotce czytamy już jeszcze głębsze, może nie wiem, jak to powiedzieć, ale jeszcze trudniejsze doświadczenie życiowe. On mówi o sobie, że właśnie władcy, możnowładcy, jacyś ludzie zbierają się, żeby mówić przeciwko niemu, żeby go uciskać. Więc przechodzi bardzo poważne próby życiowe, bardzo poważne. Mówi, Modli się do Boga, oddal ode mnie hańbę i wzgardę. Doświadcza tak poważnych, tak ciężkich prób w swoim życiu. I mówi, że nawet wtedy, że właśnie wtedy, gdy ktoś na niego nastaje, to on wtedy rozważa Słowo Boże. Wtedy świadectwa Boże są dla niego rozkoszą i są jego doradcami. Kochani, i tak myślę zachęcić nas wszystkich i siebie do tego, żeby nie dzielić życia na życie religijne, to z Biblią w ręku i później ten poligon, w którym jakby już jesteśmy, moglibyśmy być innymi ludźmi, ludźmi, którzy się już zdają na swoje własne doświadczenie, jakieś, no nie wiem, na przykład w pracy. Ja tak też pamiętam takie u siebie. Problemy w pracy przychodzą. Człowiek nieodrodzony, człowiek niewierzący wtedy zaczyna kombinować, jak tu z tych problemów się wykaraskać swoimi metodami. A jak jest z nami, jak jest z Bożymi dziećmi? Czy na przykład problemy w pracy, czy problemy w domu, czy na ulicy, gdziekolwiek się znajdujemy w opresji, czy wtedy Słowo Boże w nas ożywa? Ja mogę tak zaświadczyć o sobie, że w chwili, kiedy Bóg mnie zrodził, ja wiem, co to była za chwila, każdy z was też o swojej wie. Od tamtej pory znalazłem się w kilku ładnych opresjach. I zawsze wtedy, nie wiem jak to się dzieje, bo to nawet nie wiem, czy to ja sam tak chciałem, ale Słowo Boże jakby wybuchało w moim sercu i nagle widziałem Słowo, już nie problem, ale Słowo Boże. Rozkoszowałem się nim, Bóg później te problemy pomagał mi rozwiązać, ale wiem, że nie byłem człowiekiem oddalonym od Słowa Bożego i chcę tak do końca życia, kochani. Chciałbym tak wytrwać do końca życia, niezależnie jaka próba na mnie przyjdzie. A pewnie przyjdzie jeszcze nie jedna i pewnie dużo cięższa niż te dotychczasowe. Więc do tego bym chciał was zachęcić dzisiaj, żebyśmy... Zobaczcie, jeszcze na ten 17 werset. On zaczyna od tego, mówi, okaż dobroć swemu słudze, abym żył i przestrzegał twoich przykazań. Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twojego prawa. To Bóg musi zrobić. To nie my sami, nawet ja nie wiem, czy autor tego psalmu pewnie chciałby może sam, żeby tak zrobić to, ale on wie, że samemu tego się nie da zrobić, że trzeba wołać do Boga, żeby On okazał nam dobroć i cały czas to słowo w nas ożywiał, otwierał nam na nie oczy. Prowadził nas do życia. Kochani, to nie może być jednorazowe przeżycie, to nie może być jakieś świadectwo sprzed wielu lat, to musi być nasze codzienne świadectwo. Jeżeli nie jest, wołajmy. Przecież tak psalmista woła tutaj, jest udręczony i woła do Boga. Okaż dobroć swemu słudze. Mam nadzieję, że jest to dla was zachętą do tego, by popatrzeć na swoje życie. Czy Biblia jest dla nas podręcznikiem do filozofii, Słowo Boże, czy jest naszą rozkoszą codzienną i w tym czasie, kiedy jest dobrze, i w tym czasie, kiedy jest opresja. Może nawet szczególnie wtedy, kiedy jest ciężko, ale musi być zawsze. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Uwielbiajmy naszego Pana. Bo naprawdę to, co obiecał, co uczynił, co czyni każdego dnia w naszym życiu, jest godne absolutnie wszelkiej chwały, nawet nie tylko takiej, która z naszych ust wychodzi, ale całe stworzenie, niebiańskie i to ziemskie, i tym słyszalnym głosem, słowami, i tym niesłyszalnym, niesłowami, ale cały czas uwielbia Boga. A skoro On nas włączył w ten lud swój, to i my uwielbiajmy, kochani. Niech to płynie z naszych serc. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, za kolejny dzień łaski, za możliwość przyjścia do zgromadzenia Twojego ludu, słuchania Twojego słowa, rozważania Twojego słowa, rozkoszowania się Tobą, nie aby wychodząc z tego miejsca prowadzić życie o własnych siłach, opierając się na własnym rozumie, ale aby żyć tym słowem, które do nas kierujesz, aby doświadczać przemiany naszego umysłu, naszych serc, abyśmy słuchając Twojego słowa upodabniali się do Ciebie. Panie, byśmy myśleli tak, jak Twoje słowo nam objawia, że winniśmy myśleć. Obyśmy postrzegali Ciebie, siebie samych, ten świat w tych prawdach, które nam objawiasz w Twym słowie przez Twojego Świętego Ducha. I dzisiaj, Panie, przychodzimy z oczekiwaniem, przychodzimy z pragnieniem Ciebie. Ilekolwiek piliśmy tej wody żywej, Panie, potrzebujemy dzisiaj świeżej wody żywej. I dzisiaj potrzebujemy Twojej łaski, Twojego Ducha Świętego. Potrzebujemy Ciebie, Boże nasz, który jesteś życiem naszym. Prosimy, byś i dzisiaj dał nam doświadczać tej obecności, pełnej mocy, pełnej miłości. Prosimy, by Twój Święty Duch mówił do naszych serc i pociągał nas ku Tobie, bo pragniemy Cię uczcić, wywyższyć, oddać Tobie należną chwałę. Wesprzyj nas swym Świętym Duchem i mów do nas, Boże nasz. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, Ojcze, Ty, który jesteś prawdziwy, Ty, który jesteś święty, dzięki Ci składamy, Panie, że Ty pociągasz ludzi do siebie, że Ty, Panie, znasz swoje owce i każdą wolę w imieniu. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że jesteś dobrym pasterzem, że dałeś nam usłyszeć Twój głos, że mogliśmy przyjść do Ciebie, Panie, bo Ty, Panie, szukasz każdej owce zaginionej, ta, która jest chora i ta, która się zagubiła. Ty, Panie, sam ją szukasz. Dzięki Ci, Boże, za to, za tą wielką łaskę, za miłosierdzie, że otworzyłeś nam nasze oczy. Chwała Tobie, Panie. Żeśmy mogli użyć Twoją chwałę, że otworzyłeś nasze uszy, Panie, że mogliśmy usłyszeć tą Ewangelię, która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu na ziemi. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty otwierasz oczy tych, którzy Ciebie szukają, że zgromadzasz nas w tej jednej obszarze. Dzięki Ci. Jeśli, Panie, jesteś jedynym pasterzem. Dzięki Ci. Chwała Ci. Niech imię Twoje, Panie Jezu, będzie wywyższone w tym Kościele i wszędzie, gdzie jest wzywany Twoje imię. Tak, Panie nasz. Amen. Amen. Panie Boże, modlący, z całego serca chcę Ci dziękować, Panie, za Twoją łaskę, za Twoją niepojętą miłość, Panie, którą okazałeś, Panie, mi, który dzięki Ci. Szukał Ciebie nigdy, Panie, a Ty, Panie, schyliłeś się, Panie, zgodziłeś się, Panie. Dziękuję Ci, że mnie znalazłeś, Panie, dziękuję Ci moją radością, Panie, moim nadzieją, Panie, że mogę na Tobie polegać, Panie, że Ty nie opuszczasz, że Ty uzdrawiasz, Panie, i troszczysz się, Panie, mój dom, o mnie, Panie, cały dzień Boże. Chwała Tobie. Dziękuję Ci, Panie, że po zgromadzeniu, Panie, ludzi, Panie, Twoje dzieci, którzy chcą się zgromadzać, Panie, w Twoim imieniu, Panie. Proszę się, Panie, abyś błogosławił całe zgromadzenie, abyś, Panie, namaścił brata, który będzie głosił Twoje słowa. Prosimy, Boże. Ducha, Panie. Tak, Panie. Okrzepieniem dla naszych serc, Panie, dla naszego ducha, Panie, bo miało moc, Panie, przemienić nas, Panie, na podobieństwo Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uwielbi się, Panie, pośród tego zgromadzenia. Tak, Boże. Szerzną wcześniej chwałę, Panie, bo Ty jesteś jej Boże. Tobie chwała niech będzie, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj dzięki Twojemu Synowi możemy stawać przed Twoim obliczem, Panie. Zanosić wszystkie nasze troski, Panie, wszystkie nasze obawy, nasze radości. Każdy nasz codzienny trud, Panie, możemy zanosić przed Twoje oblicze i wołać do Ciebie, Panie, jak imieniu i prośbę. A Ty, Panie, jesteś wielkim miłosiernym Bogiem, który wysłuchuje nasze prośby, nasze, Panie, wszystkie sprawy, które gdzieś tam każdego dnia zanosimy przed Twój tron. Dziękuję Ci Boże, że Ty umiłowałeś nad nami, dałeś nam, Panie, taką łaskę, jaką, o jakiej wielu z nas nigdy nie marzyło. Panie, dzięki Twojemu Synowi, Twojemu Jezusowi, który przelał krew na krzyżu, ponosząc nasz grzech, Panie. Dziękuję Ci Boże, za to, że jesteś, za to, że jesteś każdego dnia, za Twoją opiekę, Boże. Za każdego, Panie, za każde dziecko Boże, które dzisiaj jest tutaj na tym miejscu, bo zgromadzi się gdziekolwiek w całym świecie, Panie. Dziękuję Ci za każdego z nas. Prowadź nas, Boże, w Twojej łasce, abyśmy do końca dni wytrwali, Panie, w tym, tej łasce zbawienia, którą otrzymaliśmy. Tak, Boże, Panie. Zachowaj nas. Kiedyś mogli się cieszyć radością, Panie, i obecnością Twoją tam, Panie, dokąd zmierzamy całe nasze życie. Chwała niech będzie Tobie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. By ta Ewangelia docierała do kolejnych ludzkich serc, by przynosiła ratunek, ratunek z grzechu, ratunek od potępienia, ratunek od wiecznej śmierci. Modlimy się o tych wszystkich zwiastunów Ewangelii. Panie, namaszczaj mocą Twojego Świętego Ducha i prowadź w tym dziele ewangelizacji, uczniostwa, aby pomimo tych wszystkich słabości, jakie widzimy w Kościele, Panie, Twoja moc przejawiała się w pośród naszej słabości i aby kolejne dusze były ratowane. Amen. Amen. Amen. Śpiewajcie Panu nową pieśń, śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewajcie Panu i błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu. Zgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę i wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieła. Gdyż Pan jest wielki, godny najwyższej chwały. On budzi lęk większy niż wszelkie inne bóstwa. Bo bóstwa innych ludów nie mają wartości. To nasz Pan ukształtował niebo. Majestat i świętość widać tam, gdzie On przebywa. Potęga i piękno zdobią Jego świątynię. Oddajcie Panu imiona narodów. Oddajcie Panu chwałę, uznajcie Jego moc. Oddajcie Panu chwałę godną Jego imienia. Szliście dalej, wejście do Jego przedsionków. Pokłoncie się Panu w odświętnych szatach. Zadwij przed Nim cała ziemia. Amen. Amen. Thank you. wielki, potężny Boże, wszechmogący, który nas tak umiłowałeś, który nas wszelkie staranie. Chwała Tobie. Chwała niech płynie, Ojcze Bogami, że nie zostawiasz się z nami, ale jest tu święty z nami, który prowadzisz tą piękną prawdę, żywą prawdę. Dziękuję Ci, Ojcze. Dzięki Ci. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Panie Jezu, tak przez swojego Ducha cudownie sprawiłeś, że nasze oczy są otwarte, że ujrzeliśmy Twoją chwałę, ujrzeliśmy Twój blask, piękno Twojego zbawienia. Panie, ale tak pokazałeś nam też, że nie nasza wola w naszym życiu, ale Twoja musi być realizowana. I też sprawiasz, że nasze serca kochają Twoją wolę, Twoje drogi. Gdy widzimy, Panie, bezprawie tej ziemi, już się nie cieszymy. Ale gdy widzimy Twoją sprawiedliwość i Twoje prawo, nasze serca radują się. To dzięki Tobie, Panie. Proszę Cię, Panie, dzisiaj, żebyś oczyszczał nasze serca jeszcze z tego wszystkiego, co nas blokuje, co sprawia, że jeszcze nasz wzrok gdzieś skręca w inną stronę, że nie patrzymy czasem na Ciebie, tak jak powinniśmy. Boże, pociągnij nas do siebie jeszcze bardziej. Każdego dnia, Panie, ciągnij nas do siebie. Objawia nam piękno swoje. Panie, potrzebujemy Ciebie. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty zgromadzasz owce, tych, które zostały rozproszone, że Ty, Panie, postanowiłeś pasterzy, że już Twoje owce się nie będą błąkać, ani szukać pastwiska. Bo Ty, Panie, sam zatroszczyłeś się o to. Dzięki Ci. Ty, Panie, powiedziałeś, że na tronie Dawida zasiądzie sprawiedliwa bratowość. Będzie on jak król sprawował mądre rządy. Zaprowadzi prawo i sprawiedliwość na ziemi. Dzięki Z niego dni Juda zostanie bezwzględny, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. Takim imieniem będą go nazywać. Pan naszą sprawiedliwość. Amen. Amen. Prawo, aby ludzie tego prawa przestrzegali. aby ludzie szukali, Panie, Ciebie i starali się rozeznać, jakie drogi są Twoimi drogami, Panie. Panie, tak dziękuję Ci, że okazałeś mi łaskę i każdemu z nas, że objawiłeś nam Jezusa Chrystusa, tę jedyną drogę do nieba. Dzięki Ci. Ten jedyny właściwy kierunek w tym mrocznym, pełnym sprzeczności świecie, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że wlewasz w nas tego swojego Ducha Świętego, abyśmy mogli się ciągle, Panie, podnosić ku Tobie, Boże, abyśmy mogli się trzymać, Boże, Twojego Słowa i za Nim podążać, Panie. I aby Twoje Słowo mogło być dla nas rzeczywiście drogowskazem i światłością, Panie. Panie, tak dziękuję Ci za tę wielką łaskę, że to objawienie Jezusa Chrystusa, pomimo różnych doświadczeń mojego życia, stało się najwspanialszym wydarzeniem, jakie mogłem przeżyć. Może dzisiaj byłbym jak człowiek w mroku, jak człowiek, który nie ma rozumu, Panie. Tak jak mówisz, Boże, że bez Boży są jak zwierzęta nierozumne. Ale, Panie, dziękuję Ci, że Ty dałeś mi rozum i że dałeś nam rozum, Panie. Że dałeś nam swoje objawienie. Że to dzięki jest Ci. Wielki przywilej, wielka, wspaniała łaska Twoja, tak, dla Panie. Nas. Panie, to jest coś niezwykłego, co mnie spotkało i wierzę, że spotkało nas tu wszystkich, Boże. To cudowne objawienie Twoje. Dzięki Ci. Że, Panie, stanąłeś się na naszej drodze, na drodze bezbożnych, złych i grzesznych, pełnych złych namiętności, złych myśli, złych pragnień. I, Panie, odmieniłeś nas kierunek. Chwała Tobie. I uczyniłeś nas swoim ludem, Boże. Panie, tak proszę Cię, otwieraj nasze dzisiaj serce na Twoje Słowo, Boże, aby ono przenikało nas. Prosimy. Panie, że widzisz, jak my niechętni jesteśmy jako ludzie przyjmować Twoje Słowo, bo ono tak, Panie, burzy tą naszą cielesność. Ale z drugiej strony, Panie, Ty wiesz, że dałeś nam swojego Ducha, który sprawia, że lgniemy do tego Słowa, że to Twoje Słowo jest najważniejszą rzeczą dla nas na tym świecie. I za to Ci dziękuję, Panie. Dzięki Ci. Że pozwalasz mi podążać wbrew mojemu ciału, wbrew moim ludzkim pragnieniom, aby spełniać, Boże, Twoje wymagania, aby spełniać, Panie, Twoje pragnienia. I, Panie, dziękuję Ci, że miłujesz nas. Dzięki Ci. Za to, że Twoja miłość nas otacza. Że Ty, Panie, wiesz, co każdemu z nas jest dzisiaj potrzebne. Że Ty trzeba, nosisz nas na swoich rękach. Chwała. I nie pozwalasz nam zginąć, Panie. Tak dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj mogliśmy przyjść do tego tronu jako do Boga naszego, który troszczy się o nas. Bądź uwielbiony, Panie. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci za Twoje słowo, za Twoją obecność, Boże. Za Twojego świętego Ducha, który objawia nam Twoje prawdy, Panie, których normalnie po ludzku nie moglibyśmy pojąć, Panie. Ale to Twój Duch objawia i przekonuje, Panie. Dzięki Ci za to, że mogę Ty wyjść, Panie, że mogę słyszeć te modlitwy dziewczynne, Panie. Jest to dla mnie wielką radością, Panie. Kiedy mogę Cię wywyższać w zgromadzeniu wiernych, Panie. Kiedy mogę Ci dziękować za każdy dzień. Dzięki. Kiedy przeżyłem z Tobą, Panie. Dziękuję Ci też za to cudowne zbawienie, które przyszło na świat, Panie. Dzięki Ci za Twojego Syna cudownego, Jezusa Chrystusa, który poniósł tak męczeńską śmierć, Panie, by nas zbawić. Byśmy my mogli cieszyć się życiem, nie tylko tu na ziemi, ale życiem wiecznym, Panie. Życiem w obfitości Twojego Ducha, Panie. Dzięki Ci za to. Tobie chwała i błogosławieństwo, Panie. Błogosław nam ten czas, Boże. Prosimy. Dotykaj się naszych serc, Panie. Podnoś nas z upadków, Panie. Bądź wyzwyczony. Amen. Amen. Gdy mój 60 chodzi w dal, jestem, Panie, tu. Tęsknię za tym, by coś cennego dać, coś, co ucieszy Cię. Chcę przynieść więcej niż pieśń, kilka nutek czy słów, to nie jest to, czego chcesz. Ty patrzysz głębiej i wiesz, skąd pochodzi ten dźwięk, zaglądasz do naszych serc. Ciebie jest Jezu mój. Nie wyrazi nikt, jak cenny jesteś Ty, całej ziemi Król. Nie ma we mnie nic, wszystko dajesz Ty, każdy oddech. Przynieść więcej niż pieśń, kilka nutek czy słów, to nie jest to, czego chcesz. Gdyż patrzysz głębiej i wiesz, skąd pochodzi ten dzień, zaglądasz do naszych serc. Powracam znów do głębi chwały i wszystko, co mam, dla Ciebie jest Jezu. Panie, i wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu mój. I wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu mój. Tak było w naszym życiu, byś był pierwszy i oby wszystko, cokolwiek czynimy, o czymkolwiek myślimy, cokolwiek wychodzi z naszych ust, wielbiło Ciebie, podobało się Tobie, świadczyło dobrze o Tobie. Panie, potrzebujemy nieustannie Twojej łaski, nieustannie mocy Twego Ducha, mądrości z góry. Nieustannie widzimy naszą słabość i nasza cała nadzieja jest w Tobie. Uzdalniaj nas, napełniaj nas, przemieniaj nas, kształtuj nas, abyśmy byli chwalcami Twoimi na tej ziemi. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, kochani bracia, siostry. Przypominam, że nabożeństwo zaczyna się o 10:30. Nic więcej nie powiem. Mamy między nami gości. Poprosiłem, by podzielili się świadectwem tego, jak poznali Pana Jezusa. Maciek i Monika. Zapamiętałem. O dziwo. Maciek, poproszę, byś pierwszy podzielił się. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Paweł mnie poprosił, choć nie mam tak doświadczenia, jestem trochę tchórzem, ale świadectwem. Ja powiem, że odkąd się nawróciłem, to chyba moje życie, jak wyczytałem w Biblii, ma być cały czas świadectwem Pana Boga i tak pierwsze świadectwo to może powiem z dzisiejszego rana, zanim powiem, jak Pan Bóg mnie znalazł, że jak się nawracałem, to byłem przekonany, że Pan Bóg jest uzdrowicielem, jest lekarzem, ale ja sobie zawsze wyobrażałem, że Pan Bóg jest tym, który mówi słowo i tak się dzieje. Ja wiem, że On ma taką moc, bo tego doświadczyłem też, ale przede wszystkim jest naszym lekarzem, który nas w czasie choroby zaopatruje i nas i o nas się troszczy i daje nam przetrwać te chwile ciężkie. I nawet dzisiaj właśnie rano się z żoną modliliśmy o ręce Agnieszki, która mi usłyszyła za strzykiem, bo chociaż tak się bałem, to Pan Bóg zatroszczył się o to, że mimo to, że poza domem mogłem dostąpić i nawet się coraz lepiej czuję. Także chwała Panu Jezusowi, że nas zaopatruje. A jak to się stało, że poznałem Pana Jezusa? No Pan Bóg mnie znalazł, bo ja Pana Boga sam nie szukałem. Nie myślałem nigdy o Nim, nie zastanawiałem się nawet chyba nad Panem Bogiem. Chociaż jak później sobie przypomniałem już po jakimś czasie nawrócenia, to przypomniałem sobie, że zawsze jak się kładłem spać, to zawsze miałem taką modlitwę, że dziękuję Ci Panie Boże za dzień i proszę Cię o spokojną noc. Nie wiem skąd to było, ale coś takiego było w moim życiu, ale ja nigdy jakoś tak nie zastanawiałem się nad Panem Bogiem. W każdym bądź razie przyszedł taki dzień, to był 2010 rok chyba to był, jak kolega do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, wysłałem Ci linka na maila, zajrzyj, bo tam w 2012 poczytaj sobie, ma być koniec świata. No to otworzyłem tego linka, no i faktycznie były takie ciekawe różne rzeczy. I ja jak nigdy nie lubię nic czytać w internecie, tak wtedy jakoś poczytałem, później mi przyszedł drugi jakiś, już nie chcę się wdawać w szczegóły, co tam czytałem, ale w każdym razie to były takie ciekawostki, takie różne spiski, co to jest ten świat, dlaczego my na tym świecie żyjemy, różne teorie, kto rządzi tym światem, skąd się wzięliśmy, no i tak to mnie jakoś dzisiaj to już przypisuję Panu Bogu za to chwałę, że dał mi takie chęci szukania tego i zgłębiania, bo ja nigdy nie lubiłem czytać. Teraz jest Biblia moją ulubioną księgą, ale wcześniej nie lubiłem czytać książek, także i w internecie też nigdy nie siedziałem, nie czytałem, taki byłem no mało czytliwy. Ale wtedy, odkąd zacząłem to czytać, później za chwilę, zaraz się, to musiało być przed kwietniem, jak kolega mi przysłał, przed 10 kwietnia, później za chwilę był ten wypadek w Smoleńsku, który mnie nakręcił jakby jeszcze do tego wszystkiego. Zacząłem, mówię, no faktycznie coś tu się dzieje na tym świecie niedobrego, skoro takie rzeczy się dzieją, te wszystkie spiski, i zacząłem to zgłębiać i tak dalej. Już nie chcę mówić o tym wszystkim, o tych rzeczach, które czytałem, ale później trafiłem na stronę taką internetową, na której było właśnie to, co ja czytałem o tych wszystkich spiskach i to było udokumentowane, podpierane Bożym Słowem, fragmentami, cytatami. No i jak ja czytałem to, co było zaznaczone, wytłuszczone, że to jest cytat z Pisma Świętego, no to dla mnie to jakoś tak dziwnie działało, że ja nie chciałem wierzyć, że to jest z Pisma Świętego, bo to było tak żywe jakieś i ja mówię, przecież to niemożliwe, żeby to napisane było tak dawno, ta książka. Mówię, żeby to wygląda, jakby napisane było wczoraj dopiero. Takie świeże. No i jakiś czas trwało, ta strona była bardzo objętościowa. Dużo artykułów było, przeczytałem ją praktycznie całą tą stronę. No i w pewnym momencie, w połowie tego czytania, wziąłem sobie Biblię, przyniosłem chyba od rodziców, która była w domu i mówię, no sprawdzę, że to faktycznie tak ma. Miałem chyba trochę inne tłumaczenie, ale zwroty były wszystko bardzo podobne. Znalazłem sobie drugą Biblię dla sprawdzenia, czy na pewno to jest Pismo Święte. No i tak zaczęła się moja przygoda z Pismem Świętym. Zobaczyłem, że coś w tym jest. No i przy taki moment, a Bóg mnie już cały czas tak prowadził, no ja wtedy nie przypisywałem tego Bogu wszystkiego, co się działo, ale po prostu takie dojrzenie, no coś robiłem. No. Dzisiaj wiem, że to Bóg tym kierował. Trafiłem taki film kiedyś, Wiek Ziemi, obejrzałem ten film, że ten wybuch to jest nieprawda i tam na końcu tego filmu, pewnie też nie każdy z Was tam oglądał może ten film, bo to bardzo popularne, jak nie, to polecam. To jest Kevina Hovinda. I tam na końcu tego filmu była modlitwa, że można swoje życie oddać Panu Jezusowi. I ja poruszony tym filmem i tą prawdą, którą usłyszałem, tam jest dużo, dużo Słowa Bożego w tym filmie, oddałem to swoje życie Panu Jezusowi. No i oddałem. Nic się nie stało. Znaczy ja niczego się nie spodziewałem. Ale tak zrobiłem, jak poruszony słowem. Na drugi dzień obejrzałem drugi odcinek tego filmu, był jakiś inny, nie pamiętam tytułu. Tam znowu była ta modlitwa, no to ja zrobiłem to jeszcze raz. Nie? Nie wiedziałem, czy mam się czegoś spodziewać, bo ja nie myślałem w ogóle nic o, nie wiedziałem nic o Kościele i o chrześcijanach. I przyszedł taki dzień, już nie potrafię go tak nawet w głowie go otworzyć, że któregoś dnia się rano obudziłem i miałem pragnienie iść do kościoła. Pragnienie Pana Boga. Żona z boku stała, spała sobie, a ja rano wstałem, ubierałem się i leciałem w zimę na tej wsi u siebie, gdzie mieszkam. Ten kościół jest na nas tak zimny. A ja tam twardo biegłem do kościoła na dziewiątą. Wszyscy się na mnie patrzyli, bo to dosyć taka mała wieś jest. No ale w tym samym czasie też dostałem pragnienie czytania Bożego Słowa. Chodziłem do tego kościoła, odsiedziałem mszę, a do domu siedziałem i czytałem całe dnie Boże Słowo i noce. Ja też w nocy lubiłem czytać, znaczy Pan Bóg jak mi poluje czytać. I to Słowo Boże było dla mnie tak żywe, Pan Bóg tak dla mnie ożywił to Słowo, że ja miałem wrażenie, że jak czytam to, to żona już spała, bo to już była noc, ja tylko leżałem na brzuchu koło niej na łóżku i czytałem to na iPadzie, to mogłem nie zapalać światła. I to Słowo, ja miałem wrażenie, że tam jestem pośród tego wszystkiego, że ja widzę, jak Pan Jezus chodzi, uzdrawia i ja byłem w takim szoku. Jeszcze wtedy paliłem papierosy. Pamiętam, że wychodziłem wtedy szybko zapalić papierosa i się nie mogłem doczekać, kiedy skończy, żeby wrócić znowu czytać, bo naprawdę ja byłem w środku akcji. I to było niesamowite. Ja chciałem bardzo czytać. Później doszedłem, nie wiem, czy doszedłem, czy byłem w... Jakoś tak się stało, że zacząłem czytać Stary Testament i nie wiem, czy trafiłem, czy tak mi Pan Bóg poprowadził, nie pamiętam jak to było, ale na czwartą księgę mojżeszową, na księgę powtórzonego prawa. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Czwartą księgę powtórzonego prawa, piątą, tak? Zacząłem czytać i to był, ja ją czytałem 4 razy, dlatego że tam jak jest za każdym razem, jak było napisane tak mówi Pan, to ja byłem przekonany, że Bóg do mnie mówi. Mówi tak mówi Pan, ja to słyszałem. Ja się tak tym cieszyłem, że ktoś do mnie mówi, tak? Że ja to 4 razy czytałem, za każdym razem chciałem czytać, mówi tak mówi Pan. Także to było niesamowite. No i tak się znalazłem w tym świecie. Później dowiedziałem się, że są jakieś... Później Pan Bóg mi pokazywał dużo rzeczy w internecie, także Pan Bóg mnie w internecie znalazł przede wszystkim. I tam dużo czasu spędziłem, tam się dowiadywałem o jakichś kościołach, że są jakieś inne kościoły. Znaczy ja kościół to zawsze uważałem tylko katolicki. Tam wiedziałem w swojej świadomości, miałem tylko, że są jeszcze Świadkowie Jehowi i Kościół Prawosławny. No to on też kościołem się nazywał, tak. No. I to była cała moja wiedza na temat chrześcijaństwa. No jednak dowiedziałem się z internetu, że są różne denominacje i Pan Bóg mi pokazał bardzo szeroko dużo tych kościołów. Pokazywał mi Pan Bóg całą tą drogę właśnie takie same rzeczy, można by powiedzieć, złe w kościele, jakby takie złe rzeczy. Na samym końcu, jak Pan Bóg mi pokazał tę paletę tego wszystkiego, na samym kościół, Pan Bóg pokazał mi ten kościół taki zdrowy, taki czysty, taki prawdziwy, z czystą, prawdziwą nauką. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, że zły mi Pan Kościół pokazał, ale tak jak Pan Bóg mi pokazał najpierw dookoła to wszystko, co mu się nie podoba, a później na końcu pokazał to, co mu się podoba. No ja to tak zrozumiałem wtedy, tak? No i dowiedziałem się, że jest Kościół. No a że słuchałem kazań w internecie, to szukałem jakichś kontaktów w internecie do jakichś pastorów, tam dzwoniłem, żeby podziękować. No i tak przypadkiem, znaczy może nie przypadkiem, nie ma przypadków, słuchałem kazań, Pan Bóg mnie tak wychował, na nauczaniach 3 pastorów, na brata Guńki, pastora Cyrikasa i Izaka Ponena. I to taki fundament założyli we mnie, takie ugruntowali moją wiarę i to było takie dla mnie bardzo wartościowe. Kiedyś jak się zastanawiałem, dlaczego tak jest, no to tak sobie wymyśliłem i doszedłem do wniosku, że to ze względu chyba na to, że brat Guńka, nie wiem czy słuchaliście kiedyś, to on bardzo mówi dużo o duchowości, on się uczyłem dużo rzeczy o duchowości. Pastor Cyrikas mówił dużo, miał taką śmiałość mówienia o miłości do Pana Jezusa, o Jezusie, a brak zaponen o świętości, o życiu w świętości. To mi taką całość dla mnie to robiło. Ja to tak odebrałem później wszystko. I za to jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny. No i trafiliśmy z żoną do kościoła i cała nasza ta przygoda to jest jeden wielkie świadectwo każdego dnia działania Pana Boga. Pan Bóg tyle cudów w naszym życiu uczynił. Trudno nawet mówić o tych świadectwach, tak, bo tego jest tak wiele. Bo ja bym bardziej chciał zachęcić tak każdego nawet właśnie w ten sposób, żeby szukać Pana Boga, szukać Pana Boga, Jego oblicza, nie takiego na przykład jak On jest, chociaż to oczywiście tak, ale takiego Jego, bo Pan Bóg chce działać w naszym życiu. Każdego dnia chce nas, z nami być i chce, żebyśmy Mu oddawali za wszystko chwałę, żebyśmy dostrzegali Jego działanie, żebyśmy oczekiwali Jego działania, czy każdy z nas oczekuje na przykład tego działania Pana Boga w naszym życiu, bo to jest wspaniałe. Jeśli oczekujemy, to my później doświadczamy tego wszystkiego i ja sam na co dzień wiem, że nawet i w pracy możemy, w zwykłej pracy doświadczać, jeśli oczekujemy, kogo Pan do nas może podesłać. Jeśli stoimy i patrzę za okno, jak pracuję w sklepie i za chwilę przychodzi do mnie człowiek, bo ja cały czas oczekuję, przychodzi człowiek i on mówi, że on nic z tego, nic z owego mówi, że on jest chory na depresję, to ja wiem, że przecież on nie znalazł się tutaj przypadkiem i mogę mu mówić o Jezusie. Albo przyszedł człowiek i mówi, że kupuje lampkę dla dziecka, bo on horrory w nocy ogląda i się boi. I ja już mogę mówić mu o Jezusie. Także musimy oczekiwać tego wszystkiego. I to jest całe właśnie takie świadectwo. No jak patrzę na moją żonę, która może, nie wiem, jak wycięła całe pole moje przed domem, która nigdy nie chciała podlewać kwiatków, a teraz założyła piękny ogród przed domem, to jest dla mnie olbrzymim świadectwem Bożego działania, jak może człowieka zmienić. Nie wiem, co ja mógłbym powiedzieć, no, że Bóg jest wielki i kochany. No i ja jak poszedłem, to się zostawiłem wszystko, a chciałem właśnie jeszcze powiedzieć, że tak, bardzo ważną rzecz, żeby nie patrzeć na nic, a iść za Panem Jezusem, bo tak jak mówi Jego Słowo, żeby nie martwić się o nic, a szukać Jego Królestwa, wszystko nam będzie dodane. I Bóg to, ja całe życie byłem taki, że zawsze chciałem zapewnić i rodzinie, i sobie wszystko mieć poukładane, wszystko wiedzieć jak, co ma być zrobione i zawsze mnie to dużo kosztowało, w sensie takim i myślenia i tego. A dzisiaj jak mogę to oddać wszystko Panu Bogu, jestem tak szczęśliwy, jak się nawróciłem, to ja wszystko chciałem oddać, już chciałem jak ten Grek siedzieć i nic nie robić. I tylko czekać na przyjście Pana Boga. I mówię, Panie, mi tylko jabłko starczy. Mówię, przecież ja nie muszę nawet pracować. Mówię, przecież pójdę i znajdę coś, nie będziemy czytać tylko słowo. Ale no, tak się nie stało. Dalej pracujemy, także chwała Panu Bogu, że Pan Bóg pokazuje tą prawdę. Także no, życie z Panem Bogiem jest wspaniałe. Pawle, nie wiem, co ja mam jeszcze powiedzieć. Chwała za to, za całe moje życie Panu Jezusowi. Ja mam nadzieję, że dopiero zaczynam życie z Panem Jezusem, że będę Go poznawał coraz lepiej. Mam też służbę taką, którą Pan Bóg mi w swojej łasce polecił, także dziękuję Mu za to. Staram się spełniać ją jak potrafię i dzięki tej służbie też mnie wiele ciekawych rzeczy i wspaniałych spotyka. Ale są też i tak jak Boże Słowo mówi, przyjdzie czas, są mi te rzeczy i radosne i takie, kiedy Pan Bóg się daje poznawać, ale daje nam też i choroby, w której trakcie ja jestem teraz, ale Pan Bóg cały czas jest i cały czas pociesza, także to nie jest tak, że człowiek jest zostawiony. Zastanawiam się czasem, jak ludzie mają, którzy nie znają Pana Boga i do kogo oni się mogą zwrócić, że nie mogą do Niego zawołać. A ja mam do kogo zawołać. Także chwała Panu Jezusowi Chrystusowi niech będzie. No, dziękuję, że jestem między Wami. Poproszę jeszcze Monikę. Dobra, rady. Trochę stanę na palcach. Chwała Panu Bogu za to, że mogę być tutaj pośród Was. A przede wszystkim chwała Mu za to, że postawił mnie na swojej drodze, Panie. I za to, że przygotował mi grunt w postaci mojego męża. Że ja też Boga nigdy nie szukałam. Ja wiedziałam, że Bóg jest, bo babcia moja, która była katoliczką i umarła jako katoliczka, ale ja widziałam w niej ogromną bojaźń Bożą. Ona nie znała Boga tak, jak my znamy, ale ja wiedziałam, że ona za Nim idzie i gdzieś jakby zaszczepiła we mnie tą wiarę. Ale chyba ja nie żyłam według wiary, według tego, co Bóg dla mnie dzisiaj ma. Bo jak patrzę na swoje życie kiedyś i patrzę na to życie dzisiaj, to wiem, że ja Boga nie znałam. Ponad 4 lata temu Bóg zlitował się nade mną i dał mi Go poznać bliżej. Dzięki mojemu mężowi, który, tak jak mówię, przygotował właściwie mi grunt, dlatego że to on wołał do Boga o mnie. To on podsyłał mi różne linki kazań, już tych wszystkich przeselekcjonowanych, więc dla mnie to też było o wiele łatwiej jakby poznawać tą drogę. Ja oczywiście jeszcze byłam nienawrócona, ale miałam to pragnienie słuchania. Oczywiście czasem się dziwiłam, wiesz, ja nie wiem, o czym ty do mnie mówisz, ale wiem, że chyba to ma sens. Więc jakby nie sprzeciwiałam się woli Bożej, bo dzisiaj wiem, że to była Jego wola, żebym ja szła tą drogą. Oczywiście trudno mi było uwierzyć we wszystko. Trudno mi było słuchać, nie słuchać, znaczy słuchać mi było łatwo, ale trudno mi było czytać Słowo Boże. Ja zawsze się wymawiałam, wczoraj mówiłam Agnieszce i Pawłowi, że ja mówiłam, że ja nie mogę czytać, bo ja mam słaby wzrok i nic nie widzę w tej Biblii. No więc mąż postanowił, że mi kupił taką wielką Biblię, wielkimi literami. Ale ja mówię, wiesz co, to chyba nie jest do mnie napisane, bo to w ogóle jest niezrozumiałe. Ja coś tam kiedyś czytałam w szkole, ale to w ogóle jest dziwne, że można coś takiego czytać. A jednocześnie wołałam do Boga, bo wiedziałam, że ja chcę iść tą drogą, którą On dla mnie ma. Miałam tą świadomość, także wiem, że to nie było ode mnie, ale to Bóg już we mnie zaszczepił tą świadomość, że ta droga to jest ta, którą chcę iść przez życie. I przyszedł taki dzień. Ja oczywiście, jak mąż szedł się modlić, czytać Słowo Boże, ja włączałam telewizor i oglądałam wszystkie seriale po kolei, jakie leciały. I przyszedł taki dzień, w którym poczułam, że to jest ten czas, że to nie jest dla mnie, że ja mam coś lepszego niż ten świat, który tutaj jest. I pamiętam, że byliśmy ponieważ mieliśmy duże grono znajomych i byliśmy, to był ostatni nasz tak zwany Sylwester, ja chyba już wtedy dużo rozumiałam, a być może już nie pamiętam teraz dokładnie, czy już wtedy byłam nowonarodzona i pamiętam, że poszliśmy na tą imprezę, mój mąż już był przekonany, że on nie chce iść, ale żeby mi nie robić przykrości, poszedł, ale ja szłam z taką radością, że jednak postawiłam na swoim, ale będąc tam pośród tych ludzi, ja wiedziałam, że to nie jest moje miejsce, że to jest coś, czego nienawidzę, coś, z czego chcę wyjść, coś, z czego Bóg mnie wyciąga. I dzisiaj, jak na to patrzę, to mówię, Boże, dziękuję Ci, że otworzyłeś moje oczy, że zaczęłam słyszeć słowa, które nigdy nie słyszałam, zaczęłam słyszeć przekleństwa, które mnie bardzo bolały. Do dzisiaj to tak jest, że czuję, jakby mi ktoś szpilki wkładał i czasem próbuję kogoś zagadać, żeby tylko nie przeklinał albo nie mówił. Może nie to, że nie przeklinał, bo widzę, że wiele osób gdzieś tam w mojej obecności, obecności Jezusa Chrystusa, nie mojej, żeby było jasne, wstrzymuje się od pewnych słów, ale wiedziałam, że straciłam wątek. Wiem, że to była droga, która była najlepszą z dróg, jaką mogłam dostać. I pamiętam, że jak mówiliśmy o tym w naszej rodzinie, to wszyscy mówili, no nie, sekta, w ogóle, co wy jesteście, po co wy tam chodzicie, po co jeździcie. A jeszcze chcę powiedzieć, że jakiś czas później, po moim nawróceniu, modliliśmy się o nasze dziecko, naszą córkę, dzisiaj już dorosłą. aby jej Pan okazał łaskę. I tak się stało. I ona również odpowiedziała na to zawołanie Jezusa i poszła za Nim. Kilka miesięcy później chłopak, który do niej przychodził, a obecnie jej mąż, również oddał życie Panu Jezusowi, więc dla nas to jest nasza zmiana w naszym życiu jest potężna, ale to, że możemy żyć z naszymi dziećmi w pokoju i miłości, w braku gniewu, w braku nienawiści, to co było w nas i to, co było we mnie, że Bóg mnie zmienił, zrobił ze mnie kogoś, kim nigdy nie byłam i chyba nigdy, znaczy nigdy bym nie była, gdyby nie Jego łaska. I ślub, który odbył się 2 lata temu naszych dzieci, spowodował, że nasza rodzina spojrzała zupełnie inaczej na nas. Oni nie bardzo wiedzą, chyba nie chcą może do końca rozumieć wszystko, ale wiem, że to zmieniło jakby spojrzenie na... Znaczy oni widzieli nasze świadectwo, widzieli świadectwo naszego życia, bo może ono nie jest takie spektakularne we mnie, ale bardzo widoczne jest w Maćku, który jakby zupełnie, to było bardzo widoczne w jego zachowaniu. Znaczy ja nie mówię, że ja byłam w porządku, bo też nie byłam, ale jakby więcej było w nim widać tej zmiany. I później ta zmiana, która się zrobiła w naszym dziecku, w Mateuszu, czyli naszym zięciu, właściwie naszym dziecku, bo troszkę tak postrzegamy, i to, że możemy mieszkać razem, to jest cud. Cud, że możemy się cieszyć radością, że rozumiemy siebie nawzajem, że możemy mówić o Chrystusie wszyscy razem. No i cud kolejny, który niedawno się wydarzył rok temu, to jest, co mój mąż wspomniał, to jest to, że wycięłam pół ogrodu. Nigdy nie, powiedziałam, że ja nigdy nie będę nic robiła w ogródku. Nawet liści nie grabiłam przez 13 lat, jak mieszkamy na wsi. Powiedziałam, no 2 razy, przepraszam, bo chciałam schudnąć, to 2 razy grabiłam liście, ale to po 2 razach to już właściwie nie miałam ochoty. I w maju zeszłego roku zaczęłam sadzić kwiatki. To było coś, co ja sama do dzisiaj nie mogę pojąć, że zaczęłam widzieć świat. Ja niby już po nowonarodzeniu widziałam, że ten świat jest piękny, ale rok temu go dostrzegłam od zupełnie innej strony. I do dzisiaj nie mogę się nadziwić, Panie Boże, Ty znowu mi pokazujesz kolejne takie drobne rzeczy, że ja się cieszę z, nie wiem, z małego kwiatka, że to jest dla mnie łaska, to jest dla mnie cud, bo ja i wszyscy, nawet sąsiadki mówią, mama moja, mówię, Ty takie rzeczy robisz? Więc ja wiem, że to nie jest ode mnie. Moje współpracownice w pracy też widzą zmiany. Ja bardzo często przychodziłam gniewna do pracy, gdzieś taka nabuzowana. I one obserwując mnie i wiedząc, ponieważ pracują ze mną 19 lat, więc na przestrzeni tych lat dużo widziały i dużo słyszały, widząc mnie, widząc Maćka, po prostu mówią, nie, to niemożliwe, to tylko to się stało. Znaczy one wiedzą, słyszały nieraz Ewangelię i wiedzą, co się w naszym życiu stało i szanują to, chociaż nie są obie katoliczkami, ale na pewne zrozumienie wykazują. Nie wiem, na ile ono jest duchowe, na ile ono jest cielesne, ale jest. I wierzę, że kiedyś i one poznają Chrystusa tak jak my i cała nasza rodzina i bardzo o to wołam. A dzisiaj jeszcze powiem wam, że było kolejne świadectwo tutaj podczas modlitwy. Pierwszy raz modliłam się na głos. Pierwszy raz. Wielokrotnie byłam zachęcana o modlitwę na głos na zgromadzeniu i nigdy mi nie przechodziło przez usta, to po prostu wiedziałam, że mam powiedzieć. To więc to jest też taki cud. Po 3 latach bycia w kościele to jest, trochę czasu minęło, więc też nie jest to przypadek i bardzo Bogu dziękuję, że jestem pośród was, że mogłam złożyć swoje świadectwo. Może ono jest nieskładne, bo ja pierwszy raz stoję w takim miejscu. Nigdy nie składałam świadectwa swojego życia, bo jakoś tak nie było takiej może okazji. I Bogu dziękuję, że mogę tutaj być i mogę świadczyć i chcę przez swoje życie iść z takim właśnie świadectwem na ustach i swojego życia i życie mojej rodziny i za to Bogu bardzo dziękuję. Powstańmy jeszcze, kochani, i podziękujmy Bogu za Jego zbawienie i też módlmy się o Maćka, Monikę, aby Pan Bóg błogosławił ich, prowadził ich dalej, używał dla swojej chwały. Ojcze nasz, wielbimy Ciebie za Twoje dzieło zbawienia, za to, że słyszymy kolejne świadectwa osób, które z Twojej łaski uwierzyły w Pana Jezusa Chrystusa i doświadczyły tej cudownej przemiany serc, nawrócenia od grzechu, od ciemności, od zguby wiecznej, do Ciebie, który jesteś światłem, który jesteś miłością, który darzysz pokojem, który przemieniasz nasze życie na swój obraz, kształtujesz w nas piękno Chrystusa. Dziękujemy Ci za to piękno Chrystusa, które oglądamy w Maćku, w Monice i modlimy się, Panie, byś kontynuował Twe dobre dzieło w ich życiu, byś ich błogosławił w ich małżeństwie, w ich rodzinie, pomagał być im dalej świadectwem i błogosławieństwem dla Twego Kościoła. Prowadź ich, prosimy, i strzeż i uwielbi swoje imię w ich życiu. Dziękujemy Ci za nich. Amen. Usiądźmy, proszę. Otwórzmy, proszę, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12, i przeczytamy tylko dzisiaj pierwszy wiersz z tego rozdziału. A co do duchowych... I tutaj w większości przekładów jest dodane słowo darów, którego w oryginale nie ma. Tutaj mamy po prostu stwierdzenia co do duchowych spraw, duchowych kwestii. Oczywiście w kontekście darów. Co do duchowych spraw, bracia, nie chcę, abyście pozostawali w niewiedzy. Myślę, że wielu pozostaje w niewiedzy. Jest wiele nieświadomości co do tych duchowych spraw, których jesteśmy uczestnikami jako nowe stworzenia w Jezusie Chrystusie. Widzieliśmy już, studiując ten pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, różnego rodzaju problemy, z którymi chrześcijanie w Koryncie się zmagali. Na samym początku Paweł mówi o podziałach, jakie są między nimi. Był to kościół, w którym każdy miał swoje zdanie, każdy miał swoją opinię na taki, inny temat i byli to ludzie, którzy nie za bardzo umieli chyba ze sobą rozmawiać, ponieważ się dzielili na frakcje. Mieli swoich ulubionych kaznodziejów. Ten najbardziej lubił Pawła, ten Piotra, ten Apollosa i dzielili się. Nie umieli się ze sobą porozumiewać i tworzyć jedności. Oczywiście Paweł, Piotr, Apollos, oni wszyscy głosili to samo. Byli inaczej uzdolnieni, byli inaczej przez Boga używani, ale mieli jedno poselstwo. Natomiast oni w swej właśnie cielesności tak bardzo przywiązywali się do człowieka i jego sposobu przemawiania, czy obdarowania, czy innych jakichś rzeczy, które upatrywali w nich jako szczególne, sprawiały, że patrzyli z pogardą na tych, którzy preferowali coś innego. Paweł, mówiąc o tych podziałach, przechodzi do kolejnego problemu, mianowicie sporów, które nie kończyły się w zborze, ale które wychodziły poza zbór. Oni nie tylko się w zborze spierali i kłócili, ale dochodziło do tego, że jeden drugiego ciągali po świeckich sądach i przed ludźmi niewierzącymi sądzili się, domagali się swoich praw. Co gorsza, było między nimi też zamieszanie w kwestiach dotyczących życia rodzinnego, w ogóle kwestii seksualnych, niemoralność. Tolerowali pośród siebie taką niemoralność, jaka nawet wśród pogan w wielu miejscach nie była tolerowana. Mieli pośród siebie człowieka, który żył ze swoją macochą i oni nie reagowali na to. A więc Paweł wzywa ich do zajęcia się dyscypliną w Kościele, reagowaniem na grzech brata, siostry. Mówi o problemach związanych z życiem małżeńskim, szczególnie w tych przypadkach, kiedy wierzący jest w związku z niewierzącym. Mówi też o tym, jak mają postępować i jak służyć Bogu, jak wielbić Boga ludzie, którzy są w stanu wolnego. I pokazuje, że stan wolny wcale nie jest niczym gorszym od stanu małżeńskiego. Mówi o wielu zaletach stanu wolnego i o tym, jak człowiek, który nie jest w związku małżeńskim, może być użyteczny w Kościele, może być użyteczny w Królestwie Bożym. I ostatnio widzieliśmy, że Paweł też zajmuje się chrześcijańskim zgromadzeniem. I tutaj jakby ten nasz rozdział jest kontynuacją tego, co Paweł omawiał, mówiąc o tym, że w Kościele jesteśmy jedno w Chrystusie, ale jako mężczyźni i kobiety mamy odmienne role. I to jest symbolizowane przez nakrywanie głów przez kobiety w czasie modlitwy, uwielbiania Boga, a odkrywanie głów przez mężczyzn. Mówiliśmy też o wieczerzy pańskiej. Paweł pokazuje nam na wagę wieczerzy pańskiej w życiu Kościoła. Jak istotne jest, byśmy do niej podchodzili z właściwym rozumieniem, abyśmy w niej brali udział, doświadczając błogosławieństwa, jakie Bóg dał swojemu Kościołowi w tej pamiątce śmierci naszego Pana, w której również wspominamy Jego chwalebne zmartwychwstanie i mówimy o Jego chwalebnym przyjściu i Jego nadchodzącym Królestwie. I poczynając od 12 rozdziału, rozpoczyna się kolejny temat, który też jest ściśle związany z tą wspólnotą świętych i zgromadzeniem świętych. Paweł poświęca 3 rozdziały, w których omawia te duchowe kwestie, duchowe zagadnienia, doświadczanie działania Ducha Świętego w Kościele. W jaki sposób Duch Święty działa w zgromadzeniu wierzących. Widać, że Koryntianie również w tej kwestii mieli wiele pytań i było pośród nich wiele zamieszania. Doświadczali działania Ducha, ale okazuje się, że nawet w czymś tak cudownym, jak działanie Ducha Świętego, człowiek może narobić sobie i innym szkody. Apostoł Paweł poświęca aż 3 rozległe rozdziały, omawiając duchowy aspekt chrześcijańskiego zgromadzenia. Ktoś mógłby powiedzieć, że właśnie takie rzeczy jak nakrywanie głów, no to taka sprawa zewnętrzna. Niektórzy nawet patrzą na wieczerzę pańską jako tylko na pamiątkę i jako pewien rytuał, obrządek. Oczywiście wiemy, że to nie jest tym, ale ma charakter zewnętrzny, tak? Bierzemy chleb, błogosławimy kielich, więc są tutaj te elementy zewnętrzne. Teraz natomiast Paweł przechodzi do tych rzeczy, których nijak się nie da objąć w takim zewnętrznym charakterze. Mówi o działaniu ducha w sercach ludzi, które manifestuje się w różny sposób na zewnątrz. Nie we wszystkich tak samo, ale w różnych osobach w różny sposób. A więc pierwsza część tego Pawłowego rozważania tych duchowych kwestii jest właśnie temu poświęcona. Różnorodności darów udzielanych w Kościele przez tego samego ducha. Paweł to podkreśla, że chociaż w różny sposób to się objawia, w tym wszystkim działa jeden i ten sam duch. To nie są różne duchy, ale to jest jeden duch, który w różnorodny sposób w różnych osobach się przejawia. Następnie, zanim Paweł przejdzie do praktycznych kwestii, zatrzymuje się i mówi o, w cudzysłowie, ograniczeniach, jeśli chodzi o manifestację działania Ducha Świętego. Pokazuje nam, że jeśli człowiek jedynie przejawia jakieś dary duchowe, ale jego serce nie jest pełne miłości, miłości do Boga i miłości do braci i sióstr, jego posługiwanie jest bezużyteczne, więcej, szkodliwe. To jest niezwykle ważny element, żebyśmy ten 13 rozdział nie wyrywali z kontekstu, w którym się znajduje, 12 i 14 rozdziału, gdzie Paweł cały czas mówi o darach ducha, ale pokazuje nam, że jeśli człowiek obdarowany przez Ducha Świętego nie ma miłości, jego posługa jest bezużyteczna. Niezwykle ważne. Pokazuje nam, że miłość musi być motywacją serca, że miłość musi przesycać to zewnętrzne posługiwanie wynikające z wewnętrznego działania ducha w sercu człowieka. Paweł też pokazuje przemijalność darów. Mówi o tym, iż one dotyczą teraźniejszego wieku, teraźniejszego czasu. Natomiast miłość trwa na wieki, jest czymś nieskończonym, czymś, co trwa wiecznie, bez końca. W 14 rozdziale Paweł przechodzi do praktycznych kwestii. I okazuje się, że ludzie mogą znowu usługiwać w duchu, zwracając uwagę na siebie samych, nie mając na uwadze posługiwania innym, ale chcą na siebie zwrócić uwagę, chcą dla siebie chwały, szukają jakichś osobistych korzyści, podczas gdy w nich działa duch ku wspólnemu pożytkowi. A więc tu jest położony akcent na to, iż nasza posługa w duchu nie kieruje uwagi na usługujących, ale jest korzyścią dla wszystkich, do których jest ta usługa skierowana. I kolejna rzecz, o której Paweł mówi, to to, że gdy Duch Święty działa, jest porządek, jest harmonia. Tak ma być. Znowu, czasami w ludzkiej cielesności, nawet gdy duch działa, ludzie potrafią zrobić z tego chaos i zamęt i nie ma z tego wielkiej korzyści ani zrozumienia. Paweł przed tym przestrzega i wzywa wierzących, którzy doświadczają działania ducha w swoim życiu, by robili to w taki sposób, by to służyło wspólnemu pożytkowi, by się to odbywało godnie i w porządku. A więc to nas czeka w nadchodzących tygodniach, rozważanie tych różnych rzeczy. I widzimy, że jest to sprawa wielkiej wagi. Paweł zaczyna mówiąc, że nie chce, abyście byli nieświadomi tych kwestii. Tak jak powiedziałem na początku, obawiam się, że jest wiele ignorancji i wiele zamieszania w tej kwestii dzisiaj w Kościele. Nawróciłem się ponad 30 lat temu i większość mojego chrześcijańskiego życia spędziłem w kręgach charyzmatycznych, wśród ludzi wierzących w działanie Ducha Świętego i widziałem różne rzeczy. Nie widziałem wszystkiego, widziałem tylko jakiś maleńki wycinek tego, co nazywa się działaniem Ducha Świętego. I wiele z tego, co widziałem, budziło moje pytania. Widziałem wiele podróbek i wciąż widzę. Wielu ludzi, którzy chcą doświadczać działania Ducha, ale są cieleśni. Nie są gotowi zaprzeć się samych siebie. Nie są gotowi wziąć na siebie swój krzyż. Nie są gotowi spędzać czasu z Panem w modlitwie, w Jego Słowie, ale chcą doświadczać mocy Ducha. Chcą doświadczać cudowności, tego, o czym czytają, że było udziałem apostołów, było udziałem Kościoła. Dzisiaj wręcz jest wielu takich, którzy zachęcają młodych ludzi, dopiero co nawróconych, by szli na ulicę, czynili cuda, uzdrawiali chorych, wypędzali demony. Ludzi, którzy nie mają w ogóle pojęcia o tych rzeczach, nie mają pojęcia o tym, nie znają Boga, nie znają Jego słowa, nie znają zagrożeń. Ale się ich zachęca, by czynili cuda. Są szkoły prorokowania, są szkoły mówienia językami, są szkoły czynienia cudów. Możesz iść i cię nauczą. Socjotechniki, psychologiczne manipulacje. Widziałem tego dużo. Byłem świadkiem niejednokrotnie takich manifestacji ducha, gdzie ludzie przewracali innych na podłogę na siłę. Wykręcali niemal ludziom głowy. Krzyki, wrzaski, dziwaczne zachowania, wydawanie z siebie jakichś nieludzkich dźwięków, chrapanie, naprawdę sapanie, no, żenujące rzeczy. I to wszystko w imię działania ducha. Wielu ludzi, szczególnie młodych ludzi wierzących, chcąc doświadczyć działania ducha, przypisuje swoim własnym myślom, swoim własnym jakimś odczuciom działanie ducha i mówią: Pan mi powiedział, coś im się przyśni, coś czegoś chcą, o, coś im się wydaje, że to powinni robić, czy tamto powinni robić, czy przychodzą na nabożeństwo, chcą jakoś zachęcić, wiecie, żeby ten duch działał, nie? I tak Pan mi powiedział, albo tak mówi Pan, i tak wypowiadają takie rzeczy, które nikogo nie poruszają, nic nie zmieniają. Najczęściej są to takie, wiecie, frazesy, które no, nie można powiedzieć, że tak Bóg nie mówi, no bo one w Biblii są napisane, tak? Kocham was, moje dzieci, jesteście moim statkiem, ja jestem waszym pasterzem, troszczę się o was, napominam was, byście trzymali się mojego słowa. No, wiecie, takie proroctwa, no i wtedy, wow, Pan powiedział, Pan dzisiaj do nas przemawiał, Duch działał, nie? Ale jeśli czytamy Biblię, to nie potrzebujemy takich proroctw, wybaczcie, ale to są często no, ludzkie słowa, ludzkie chęci, ludzkie emocje, próby, nawet czasami niestety zabłyśnięcia, czasami próby jakiegoś takiego, wiecie, pokazania, że we mnie Duch działa, że jestem tutaj obdarowany. Jeżeli to są rzeczy ukryte, rzeczy tajemne, tak jak Paweł później zobaczymy w 14 rozdziale mówi o proroctwie, jeżeli to są takie rzeczy i one pokrywają się z prawdą, one rzeczywiście prowadzą człowieka do podejmowania decyzji, których nie podjąłby, gdyby nie miał tego objawienia, wtedy możemy mówić o działaniu ducha i o proroctwie. Ale jeśli to są zwroty, wyrażenia, objawienia rzekome czegoś, co już dawno nam zostało objawione, nie poczytuję tego jako proroctwo. I byłem świadkiem wielu takich proroctw i widziałem, że to na nikim nie robi wrażenia. poza pewnymi osobami, które, wiecie, są wrażliwe na wszystko. Wystarczy, że ktoś tupnie nogą, oni już zaraz się wzruszają i odbierają to jako jakieś, o, coś się dzieje, nie? Jakieś poruszenie. Więc są tacy ludzie. Ja pamiętam takich ludzi w różnych zborach, wiecie, kiedykolwiek się o nich modliliśmy, oni zawsze na podłogę się wywracali. Zawsze. Po prostu taka osobowość, takie oczekiwania, taka duchowość. Tylko do nich się zbliżasz, a oni już się trzęsą, już dostają drgawek, nie? Pamiętam takich ludzi na takich właśnie naszych spotkaniach, którzy jak zaczynali się modlić, zawsze zaczynali się zaciągać jakoś tak dziwnie, nie? No mówię, takie zachowania i to niby miało być działanie ducha. Gdzieś to załapali, gdzieś to u kogoś zobaczyli, gdzieś przejęli takie, no, cielesne sprawy, ale to odczytywali jako duch. W historii Kościoła było wiele takich ruchów. Kwakrzy, którzy, wiecie, zawsze czekali, stali, aż się zaczną trzęść. I wszyscy się trzęśli, wszyscy się trzęśli. Całe zgromadzenie się trzęsło i wtedy dopiero duch był obecny, jak wszyscy się trzęśli. Ktoś coś takiego wymyślił. Może kiedyś faktycznie na kogoś duch stąpił i ten człowiek gdzieś z emocji zaczął się trząść. Ja nie wiem, jak to było. Ale żeby z tego robić kościelną naukę, doktrynę, praktykę, i takich rzeczy jest wiele. Wielu ludzi, którzy coś tam przeżyją, coś im przyjdzie do głowy, czegoś doświadczą i robią z tego działanie ducha. I Paweł mówi, nie chcę, żebyście byli nieświadomi tych rzeczy. Powiem wam, że największą rzeczą, która mnie zasmuca, to kiedy właśnie w konfrontacji z braćmi, siostrami, którzy biorą udział w takich rzeczach, czy są w takich społecznościach, gdzie robi się rzeczy, o których Paweł mówi, że tak się nie powinno dziać w Kościele. Paweł wyraźnie, szczególnie w 14 rozdziale, mówiąc o tych praktycznych przejawach ducha i mówiąc o tym, jak to ma wyglądać na naszych nabożeństwach, że nie wszyscy naraz mówią językami i nie ma tłumaczenia, nie, że jeden przez drugiego prorokuje, ale że mówi, jest pewien porządek, jest pewna kolejność, musi być tłumaczenie, jeśli są języki i tak dalej. I kiedy czasami ludzi się z tym konfrontuje, którzy są w takich społecznościach, gdzie jest to normą, dla wielu z nich to, co jest napisane w Słowie Bożym, nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest ich przeżycie, ich doświadczenie albo ich religijna tradycja. Pamiętam takie rozmowy z niektórymi braćmi, którzy konfrontowani z Bożym Słowem, widząc, że nie obronią tego stanowiska biblijnie, kończyli stwierdzeniem, ale my tak to przyjęliśmy. Ale my tak to przyjęliśmy. Ale przyjęliście od kogo? Przyjęliście skąd? Jest wyraźna nauka w Słowie Bożym na ten temat, jak to ma wyglądać. Po to Paweł pisze, żeby nie było tej nieświadomości, żeby nie było tej ignorancji w tej kwestii, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób duch działa i w jaki sposób ma się przejawiać w zgromadzeniu. Więcej, Paweł mówi, że duchy proroków są poddane prorokom. Duch Święty nigdy nie przejmuje nad człowiekiem takiej władzy, jaką przejmują duchy zwodnicze. Duchy zwodnicze zniewalają człowieka. Duchy zwodnicze pozbawiają człowieka myślenia, decydowania. One po prostu zniewalają. I jeśli ktoś mówi mi, że musiał to zrobić, jeśli ktoś mi mówi, że tak go duch prowadził i on nie był w stanie nic z tym zrobić, to ja kwestionuję, że to był Boży Duch. Boży Duch może kogoś pobudzać, może działać w człowieku, może używać człowieka, ale nie zniewala człowieka, nie przejmuje kontroli nad człowiekiem. Bóg cały czas pozostawia nam możliwość współdziałania z Bogiem, poddania się Duchowi i do tego nas zachęca, byśmy poddali się Duchowi, byśmy współdziałali z Duchem, byśmy nie sprzeciwiali się Duchowi, byśmy nie zasmucali Ducha. Ale jeśli ktoś twierdzi, że jeśli widzę na przykład takie przejawy, wiecie, ludzi, którzy trzęsą głowami z taką prędkością, że to po prostu dla normalnego człowieka niemożliwe, jakby mózg mu się tam poobijał na wszystkie strony i to jest nazywane działaniem ducha, jeśli ktoś trzęsie się w niekontrolowany sposób, jeśli ktoś się zatacza i wywraca na podłogę i mówi, że jest pijany w duchu, jeżeli widzę takie rzeczy, to mi w żaden sposób nie przypomina tego, o czym czytam w Słowie Bożym. Nie widzę apostołów zataczających się, szczekających, fikających koziołki i trzęsących głową. To są przejawy, które widać w pogańskich religiach. To są przejawy działania innych duchów, które widzimy wśród pogan. Tam ludzie wpadają w jakieś transy, tam ludzie tracą nad sobą kontrolę. Tam dochodzi właśnie do przejęcia kontroli przez jakieś zwodnicze duchy. I niestety obawiam się, że w jakiejś mierze w niektórych kościołach do tego dochodzi. Tego się obawiam. Dzisiaj, mając dostęp do internetu, naprawdę możemy zobaczyć różne rzeczy. I nawet przez chwilę myślałem, żeby wam tu zaprezentować, ale myślałem, nie, to szkoda czasu na to, żeby oglądać tych szaleńców, którzy z imieniem Jezusa na ustach przynoszą Bogu chwałę, obrażają Boga. Więc nie wszystko to, co jest pod dobrym szyldem, nie wszystko to, co nazywa się chrześcijańskie, nie wszystko to, co niby tak mówi Pan, co ludzie twierdzą, że jest z ducha, jest z ducha. I tutaj musimy być trzeźwi, bracia. Tutaj musimy być naprawdę osadzeni mocno w Słowie Bożym, aby umieć te rzeczy rozsądzić, a nie poddawać się emocjom, nie poddawać się ludzkim manipulacjom. Gdyż niestety wielu jest takich, którzy manipulują, którzy tworzą pewną atmosferę. Wszystko jest przygotowane. Muzyka, efekty dźwiękowe, dzisiaj nawet efekty świetlne. Coraz więcej zborów posługuje się specjalistami od naświetlania, od efektów świetlnych. Także to są różne formy manipulacji. Często ci ludzie, nie sądzę, że robią to z premedytacją, świadomie, ale widzą, że to przynosi efekty. Widzą, że to wprowadza ludzi w pewien stan, w którym łatwiej jest wywołać pewne doświadczenia, pewne reakcje. I przed tym jesteśmy przestrzegani. To nie tak działa duch. O tym będziemy mówili więcej w następnych tygodniach. Jest jeszcze oczywiście druga strona medalu. Są ci wszyscy, którzy patrząc na tą charyzmatyczną, na to charyzmatyczne szaleństwo i zamieszanie, nie chcą z tym mieć nic do czynienia i nie tylko z tym nie chcą mieć, bo z tym nie powinniśmy mieć do czynienia, odrzucają w całej pełni działanie Ducha Świętego dzisiaj w Kościele. I mówią, zobaczcie, co ten cały ruch zielonoświątkowy, co ten cały ruch charyzmatyczny wyprodukował. Ile zamętu, ile podziałów, ile złych rzeczy, ile złych świadectw, ile niemoralności. I totalnie wszystko przekreślają. I mówią, my nie potrzebujemy nic z tych rzeczy, my nie będziemy modlić się o to, żeby Bóg obdarowywał nas darami ducha. Nam wystarczy Biblia, nam wystarczy modlitwa, nam to wystarczy. Paweł słusznie podkreśla, że nie możemy pozostawać w nieświadomości co do tych duchowych spraw. Musimy te rzeczy rozważać, musimy te rzeczy badać, musimy prosić Boga, by nas zachował od tych ekstremów, od tych ekscesów, od tych wszystkich rzeczy, które nie pochodzą od Jego ducha. Ale jakże winniśmy pragnąć i zabiegać o prawdziwe działanie Ducha Świętego w naszym życiu i całą pełnię tego wszystkiego, co Bóg w Chrystusie ma dla swojego Kościoła. Tylko dlatego, że są oszuści, tylko dlatego, że są nadużycia, nie powinniśmy przekreślać i odrzucać i pragnąć pełni ducha i pełni działania Jego ducha w Kościele. Więc mówiąc o tych negatywnych rzeczach, bracia i siostry, przestrzegam was, byście tego nie wzięli jako moją negację działania Ducha Świętego, czy też jakąkolwiek zachętę dla kogokolwiek z nas, by nie szukać pełni Ducha, wręcz przeciwnie. Paweł poświęca temu tyle czasu, pokazując na wagę działania i obecności Ducha Świętego w Kościele. Natomiast Paweł przestrzega nas przed nieświadomością, przed ignorancją. I widzimy, że kiedy Paweł był gdziekolwiek, poświęcał wiele czasu, aby nauczać wierzących, aby siadać z nimi przy Bożym Słowie i wyjaśniać. A później, kiedy już wyjechał, pisał do nich listy, przypominał im to, czego ich uczył, czy ewentualnie, jeśli widział jakieś nieprawidłowości, czy kierowane były do niego jakieś zapytania, wyjaśniał im, jak mają postępować, aby nie byli w nieświadomości. W liście do Kolosan, w 1 rozdziale i 9 wierszu, apostoł Paweł modli się o wierzących, aby byli napełnieni poznaniem Bożej woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Taka była modlitwa Pawła o wierzących w Kolosach, nie tylko o nich. Aby byli napełnieni poznaniem Bożej woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Następnie w wierszu 10 Paweł modli się, aby postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, wzrastając w poznawaniu Boga. I bracia i siostry, tych dwóch rzeczy nie wolno nam i nie da się oderwać od siebie. Jeśli chcemy postępować w sposób godny Pana, jeśli chcemy podobać się Bogu we wszystkim, musimy wzrastać w poznawaniu Boga. Nie możemy być duchowymi ignorantami. Nie możemy sobie pozwolić na nieświadomość co do tych kwestii, co do których Bóg się wypowiedział w swoim Słowie. W Księdze Izajasza Bóg mówi: mój lud ginie z powodu braku poznania. Tak było wtedy, tak jest i dzisiaj. Brak poznania, poznania Boga, poznania Jego Słowa przynosi wielkie szkody. Ludzie popadają w różnego rodzaju fałszywe wierzenia, fałszywe praktyki. Ludzie nie wzrastają duchowo, nie rozwijają się duchowo bez poznawania Boga. Podejmują tragiczne decyzje, które pociągają za sobą dramatyczne konsekwencje. Kiedy przychodzą doświadczenia, przychodzą próby, przychodzą życiowe dramaty, ludzie, nie znając Boga, nie znając Jego dróg, załamują się. Nie rozumieją, dlaczego ich to spotyka, czemu tak się dzieje, dlaczego Bóg do tego dopuszcza. Błędnie to interpretują. Mówią: Bóg mnie nie kocha, Bóg mnie porzucił, Bóg mnie zostawił. Ludzie się załamują, dlatego że nie znają Bożych dróg. Ich serca napełniają się wątpliwościami, są zniechęceni, nie znajdują oparcia w Bożej prawdzie. Spójrzmy na kilka przykładów, które Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, jak niebezpieczną jest duchowa ignorancja. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale i 17 wierszu, Paweł mówi: to mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Dlaczego poganie postępują tak, jak postępują? Dlaczego się rozwodzą i zawierają kolejne związki? Dlaczego ciągle się kłócą? Dlaczego przychodzą do pracy nabuzowani? Dlaczego ciągle narzekają? Dlatego, że nie znają Boga. Ich umysły nie są wypełnione poznaniem prawdy Bożej. Paweł dalej mówi, mają przyćmiony rozum. Mają przyćmiony rozum. Są obcy dla Bożego życia z powodu niewiedzy, która jest w nich z powodu zatwardziałości ich serca. Stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Przyćmiony rozum, niewiedza, nieświadomość rodzi gorzkie owoce, bezbożności. Ale to nie tylko dotyczy pogan. W liście do Rzymian w 10 rozdziale Paweł mówi o Izraelitach, którzy mieli Słowo Boże, którzy mieli objawienie Boże, mają za sobą wielką historię działania Bożego. Paweł modli się o zbawienie Izraela w 10 rozdziale listu do Rzymian. Mówi, bracia, pragnienie mego serca i modlitwa, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest jego zbawienie. I mówi, daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość. A więc tutaj mamy do czynienia z religijnymi ludźmi, gorliwymi ludźmi. I Paweł mówi, daję im świadectwo, tak, przyznaję, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Tak, są gorliwi, ale nie mają zrozumienia, nie mają poznania Bożej drogi. O, chcą służyć Bogu, chcą Mu się podobać, ale nie wiedzą, w jaki sposób Bóg oczekuje, że mają się Jemu podobać. Dalej Paweł wyjaśnia, nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Bóg dał im objawienie Starego Przymierza, by pokazać, że są grzeszni, że są niezdolni, by sami siebie zbawić, że żaden człowiek przez swoje własne wysiłki i religijność nie osiągnie sprawiedliwości, której oczekuje Bóg. Prawo Boże miało ich prowadzić do uświadomienia sobie własnej grzeszności i potrzeby Zbawiciela, potrzeby ratunku Chrystusa Pana, którego całe Stare Przymierze zapowiadało, o którym świadczyło w obrazach i symbolach. Ale oni szukali usprawiedliwienia w zakonie, w Bożym prawie. I nie przyjęli tego usprawiedliwienia, o którym świadczył zakon, o którym świadczyli prorocy, które jest tylko w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, zarówno Żydów, jak i pogan. Brak poznania, brak zrozumienia. Do dzisiejszego dnia wielu gorliwych dla Boga Żydów odrzuca Mesjasza, danego im przez Boga Izraela. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale czytamy o sytuacji w Samarii. Pan Jezus rozmawia z kobietą przy studni i mówi do niej, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, to prosiłabyś go, a dałby ci żywej wody. Ta kobieta siedzi z Jezusem przy studni, z Synem Boga Żywego, który przyszedł jako światłość na ten świat, który przyszedł, aby dać żywą wodę. I on do niej mówi, daj mi trochę wody ze studni. I ona zaczyna z nim rozmowę i nie wie, z kim ma do czynienia, nie jest świadoma tego, że oto jest Syn Boga, Stwórca wszystkich rzeczy. Rozmawia z nią i mówi, gdybyś tylko wiedziała, kim jest ten, z kim rozmawiasz, to byś Jego prosiła, daj mi pić. Ty byś Go prosiła, żeby dał Ci żywej wody. Iluż to ludzi nie rozpoznaje Jezusa. Iluż to ludzi śpiewa o Nim, czyta o Nim, mówi o Nim, ale Go nie znają. Nie rozpoznają w Nim Bożego Syna. Nie rozpoznają w Nim Tego, który jest Panem wszystkim, Panem wszystkich, który jest źródłem życia, który jest drogą, prawdą, przez którego istniejemy, dla którego istniejemy. Jakże wielu ludzi wciąż Go nie zna i nie mają w sobie tej żywej wody, nie doświadczają tego bogactwa, jakie jest tylko w Nim i tylko przez Niego. Dalej Pan Jezus rozmawia z tą kobietą i mówi do niej i przez nią jakby do wszystkich Samarytan. Mówi, wy czcicie to, czego nie znacie. Wy czcicie to, czego nie znacie. Znowu, iluż to ludzi czczą Boga, którego nie znają. Pan Jezus dalej jej wyjaśnia, że to nie chodzi o jakieś miejsce, bo ona wiecie, która to góra, nie? Czy na tej górze, czy na tamtej? To czym ludzie się zajmują. A Jezus mówi, zaprawdę powiadam, że nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo Ojciec takich szuka, którzy Go będą czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Jeśli tego nie rozumiemy, nigdy nie będziemy czcili Boga tak, jak jest to Jemu miłe. Jeśli nie zrozumiemy, że istotą czci Boga nie jest to, co robimy na zewnątrz, ale to, co jest w naszych sercach. Oczywiście nie mówię, że to, co na zewnątrz jest bez znaczenia, ale można na zewnątrz wszystko pięknie robić i ładnie. Jeśli zaś nie pokrywa się to z treścią serca, nie ma to żadnego znaczenia. Możemy wypowiadać najpiękniejsze słowa, możemy tu klęczeć, leżeć krzyżem, możemy bić pokłony, możemy robić różne zewnętrzne rzeczy. Jeśli za tym nie stoi skruszone serce, kochające Boga serce, jeśli ta cześć nie płynie z głębi naszego ducha, te wszystkie zewnętrzne rzeczy nie robią na Bogu żadnego wrażenia. Zrobią na mnie wrażenie, zrobią na niektórych z was wrażenie, ale nie zrobią żadnego wrażenia na Bogu, gdyż Bóg jest duchem i Jego cześć odbywa się w duchu i w prawdzie. Jakże wiele widzimy w chrześcijaństwie, tak zwanym chrześcijaństwie, kultu Boga i czci Boga, która jest odrażająca, której Bóg nigdzie nie nakazał, a wręcz wielu rzeczy zakazał, które ludzie dzisiaj robią, rzekomo dla Jego chwały. Dlaczego? Dlatego, że nie znają Boga, nie znają Jego słowa, są nieświadomi tych rzeczy. Skoro jakiś wielki święty powiedział, że Bogu jest miłe, byśmy wymalowali Jego obraz z brodą, byśmy namalowali Matkę Pana Jezusa, byśmy ulepili jej posąg i kłaniali się i rzekomo cuda wielkie się wydarzyły, może nawet się wydarzyły. Ileż fałszywego kultu, ileż pustej religijności, pozbawionej ducha i prawdy, opartej na ludzkich widzeniach, zjawiskach, cudach, doświadczeniach, przeżyciach, ale świat pogański jest tego pełen. Zawsze to było. Cuda nie są domeną jedynie chrześcijaństwa. Poganie mówią językami. W pogańskich religiach ludzie doświadczają mówienia językami. Prorokują. Wśród katolików powszechne są proroctwa w imieniu Marii. Aniołowie swoje pióra zrzucają na niektóre zgromadzenia. Złoty pył pojawia się na czołach, na rękach, złote zęby wyrastają. Różne rzeczy się dzieją wśród pogan i wśród tak zwanych chrześcijan. I niektórzy, widząc te rzeczy, ślepo wierzą we wszystko, co ci ludzie tam wymyślą. Nieważne jest już, co Słowo Boże mówi, nieważne jest, co tam w Biblii napisane, ale oni to czują. To musi być prawdą, bo oni to czują. Ileż mamy takiego zamętu, ileż takiego dziwactwa, rzeczy, które prowokują Boga do gniewu. Muszę kończyć, więc króciutko tylko przejdę do tej pozytywnej strony. Jeśli nie chcemy pozostać w duchowej ignorancji, a mam nadzieję, bracia i siostry, że zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie będzie naszym udziałem, jeśli pozostaniemy duchowymi ignorantami. Jeśli więcej będziemy oglądać telewizji, więcej surfować bezmyślnie po internecie, niż spędzać czasu w modlitwie i przy Bożym Słowie. Któregoś dnia zobaczymy, że będzie nas to wiele kosztowało. Ludzie mówią, wiesz, to takie, ileż to trzeba poświęcić, z ilu rzeczy trzeba zrezygnować, ileż to trzeba czasu włożyć, wiesz, żeby to czytać, rozmyślać, rozumieć. Ja nie mam czasu, ja nie mam siły. Pomyślmy, jaka jest cena za ignorancję. Pomyślmy, jaka jest cena naszego lekkiego podejścia do Boga, do Jego prawd. Jeżeli nam się wydaje, że poznanie Boga i zrozumienie Jego woli jest wynikiem płynących lat bycia w kościele raz w tygodniu na nabożeństwie, obawiam się, że głęboko się rozczarujemy. Kiedy pewnego dnia wielu ludzi stanie przed Jezusem i powiedzą, Panie, zobacz, to robiliśmy w Twoim imieniu i to, i wskażą na różne cudowne rzeczy nawet. A Jezus powie, przecież ja was nigdy nie znałem. Wiecie, kogo Jezus nie zna? Tych, którzy Jego nie znają. Jezus nie zna tych, którzy Jego nie znają. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. I obiecuje, że każdego, kto do Niego przychodzi, On nie wyrzuci precz. Jeśli nie znasz Jezusa, jeśli Jezus nie jest ci najdroższy, jeśli Jego Słowo nie jest twoim codziennym chlebem, nie toleruj swojej ignorancji. Nawet nie wiesz, w jakim jesteś niebezpieczeństwie. Nawet nie wiesz, na jak śliskim gruncie stoisz. Apostoł Paweł mówi o sobie, że on wszystko inne uznaje za śmieci, za gnój dosłownie, wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, Jego Pana. Możemy czytać te piękne słowa, możemy kiwać głową z aprobatą, ale konfrontowani z takim oddaniem, konfrontowani z takim poświęceniem, konfrontowani z tą niezwykłą wiedzą tego człowieka i obdarowaniem w posłudze Kościołowi, winniśmy spojrzeć na siebie samych. Winniśmy zastanowić się, na co poświęcamy nasz wolny czas. Wolny czas, podkreślam. Nie mówię o tym, że nie mamy pracować i tak dalej. Mamy pewne swoje obowiązki, które na nas spoczywają i tutaj nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Ale pytanie jest, co robimy z naszym wolnym czasem? Jak spędzamy nasz wolny czas? Czy nadal jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa w wolnym czasie? Czy w wolnym czasie jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy nie mają nad sobą żadnego Pana? I robimy to, na co my mamy ochotę. I zadowalamy siebie. I karmimy ludzką głupotę. Karmimy nasze przyziemne, zmysłowe pragnienia i dążenia. A potem dziwimy się, że nie rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Że gdzieś nasze serca gasną, że nie ma w nich tego żaru miłości, tego pragnienia społeczności, tego podziwu i zachwytu Jezusem Chrystusem. Niestety, taki jest owoc duchowej ignorancji. Jest martwota serca, jest nieużyteczność. I wielu ludzi, którzy zaczynali jak wulkany, z czasem stali się twardzi jak kamień, zimni, bezduszni, może z jakąś nadal religijną maską, ale widać, jak serce daleko od Boga. Boże, zachowaj nas. Zachowaj nas od takiej drogi religijności, pozbawionej ducha, pozbawionej życia, dlatego, żeśmy zaniedbali rozważanie Bożego Słowa, poznawanie Boga. Wiecie, tak jak tutaj Paweł czyta ten psalm 119. Dla wielu ludzi, wiecie, przeczytanie tego psalmu to już jest ponad ich siły. Taki długi psalm, Boże kochany. Taki, wiecie, 5 wersów to oni jeszcze zniosą, nie? Ale już jak przyjdzie taki psalm przeczytać, nie do zniesienia. Dla niektórych, jak zaśpiewamy 4 czy 5 zwrotek, to już siadają, już nie mogą wytrzymać. 5. zwrotka, no nie. Przecież mamy refreny, 1 zwrotka, 10 razy zaśpiewajmy, nie? Jak można? 5, 6, 7 zwrotek. Żyjemy dzisiaj w społeczeństwie, które jest nastawione na relaks, na luz, na luzik w każdej sferze, również w kościele. Chcemy przyjść, wszystko na tacy, niech będzie podane. Chcemy, żeby wszystko było skoczne, łatwe, przyjemne, lekkie. Jak nie po drodze, nie będziemy się wysilać. Jak po drodze, no to jeszcze coś tam zrobimy. Ale jak coś już, jakieś wymaganie, jak coś już nas to będzie kosztować, jak już musimy się przełamać w czymś, o nie, nie, nie, to już za dużo. To nie jest naśladowanie Jezusa. To nie jest droga prawdziwych chrześcijan. Apostoł Paweł, kiedy mówi o sobie, wiecie, co mówi? Mówi, ja walczę nie jak na oślep. Mówi, ja umartwiam moje ciało, ja rezygnuję z wielu rzeczy. Mówi, ja zapieram się samego siebie. I to nie jest żadne jakiś ascetyzm, to nie jest jakieś właśnie robienie tego, w co ludzie, na co to przerobili. Ale to jest pasja, by poznać Chrystusa, by być uczestnikiem Jego mocy, prawdziwej mocy. Tak jak mówię, nie ma skrótów do doświadczenia ducha. Jeśli chcesz iść na skróty, to skończysz w towarzystwie Torbiena i jemu podobnych. Ludzi, którzy mówią o tych duchowych rzeczach tak, jakby to była bułka z masłem. Że to każdy może robić, że to nic nie kosztuje, że tylko chciej po prostu i już masz. Ale tak nie jest. Ci ludzie, którzy odcisnęli się piętnem w historii Kościoła, to byli ludzie modlitwy. To byli ludzie, którzy spędzali godziny przy Bożym Słowie. To byli ludzie, którzy byli świadomi duchowych rzeczywistości i którzy rzeczywiście doświadczyli w swoim życiu cudownego działania Ducha. Natomiast wielu było i jest pustych gadułów, było i jest wielu ludzi, którzy chcą zrobić wrażenie. I mówię, podróby, gwiazdorstwo, różnego rodzaju pozory działania ducha. Przestrzegam was, bracia i siostry, przed tym. A zachęcam, naprawdę zachęcam każdego z was. W Jezusie Chrystusie przed nami otwarte szeroko drzwi do skarbnicy Bożej, do obecności Ducha w nas, który uczynił nas swoją świątynią i całej pełni tego Ducha, jakkolwiek On zechce w nas się przejawiać. Szukajmy tego, pragnijmy tego i badajmy Pismo, czy to, co doświadczamy, jest zgodne z Bożym objawieniem. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy za pomoc Twego Ducha w rozumieniu Twego słowa. Przyznajemy, że nasz intelekt, nasze umysłowe możliwości nie sięgają do głębi Boga. Tylko Duch bada głębokości Boga i tylko przez Ducha możemy te rzeczy zrozumieć, tylko przez Ducha możemy tych rzeczy doświadczyć. I Ty wskazujesz nam drogę, drogę zrozumienia, drogę poznania, drogę doświadczenia tych duchowych rzeczywistości. Nie w nas samych, nie w naśladowaniu ludzi tego świata z ich sukcesami, ale w modlitwie, przy Twoim słowie, w rozmowach o rzeczach zapisanych w Twym słowie. Modlę się, Boże, byś na nowo i na nowo i na nowo wzbudzał w naszych sercach głód Twojego słowa, abyśmy nie zginęli z ludem, któremu brak poznania, abyśmy nie dali się uwieść wrogowi naszych dusz, ale żeby jego zamysły były nam dobrze znane i abyśmy nie wpadli w jego zasadzki, aby nasze serca nie zostały uwiedzione ułudą tego świata, zniweczone przez naszą cielesność, ale byśmy toczyli dobry bój, wzmacniając się w poznaniu Ciebie, wzmacniając się w mocy Twego Ducha, doświadczając cudowności i zwycięstwa, które jest nam dane w objawieniu się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dopomóż nam, kochany Ojcze, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Słabi i bezbronni jesteśmy wobec tego świata, jeśli nie jesteśmy w Tobie. Jeśli nie ma w nas Twojego słowa i Twojego ducha, nic nie zdziałamy przeciwko zasadzkom zastawionym przez diabła. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty tak hojnie obdarzasz nas swoją pomocą, ale też wyznajemy i naszą głupotę, że niejednokrotnie marnotrawimy to, co Ty nam dajesz. Oferujesz nam wodę żywą, oferujesz nam zbawienie, a my w głupocie, już nie w bezsilności, ale w zwykłej głupocie często to marnotrawimy. Dlatego, Panie, tak pobudź nas do tej codziennej modlitwy, do wołania do Ciebie o ratunek też od naszej głupoty i od naszej gnuśności. Ocal nas, Panie. Nie daj nam, by nasze serca były wpatrzone w ten świat i w to, co ten świat mami. Bo Panie, i w Kościele, i w tych religijnych tradycjach niekoniecznie tylko prawda. Daj nam, Panie, dostęp do źródeł prawdy, do Ciebie samego. Pociągnij nas do siebie, Panie, wołamy do Ciebie, prosimy Cię, Panie Jezu, potrzebujemy Twojej pomocy w tym. Żyjemy, Panie, w tym słabym ciele. Bez Ciebie, Panie, nic nie uczynimy, nic, nawet krok. Wesprzyj nas, pośle, Panie, pociągnij do siebie jeszcze bliżej. Boże, daj nam takie serca przeorane, Panie, takie rozkruszone, złamane przed Tobą. Panie, daj nam wytrwać w tym. Choć boli, choć nie jest to tym, czego nasze ciało chce, a wręcz przeciwnie, tego nasze ciało nie chce, Panie Jezu. Ale nasz duch tego pragnie. Dlatego, Panie, wołamy. Ze względu na Ciebie. Na Twoją wolę świętą. Amen. Amen. Amen. Panie, też wołamy ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami, którzy są uwikłani w te dziwne i szkodliwe praktyki, którzy dali się zwieść pseudoduchowości. Panie, Ty się zlituj. Panie, Ty masz moc wyrwać z tych więzów, z tej głupoty ludzkiej. Masz moc wyrwać każdego człowieka, który Tobie jest miły. Ty patrzysz w serce. Panie, zobacz w naszych braciach i w siostrach ludzi biednych i ulituj się. Panie, daj nam też takie serca, które się będą litować nad ludźmi. Nie potępiać, nie osądzać bez zlitowania, ale Panie, chcemy tak jak Ty, kiedy wisiałeś na krzyżu, wołałeś do Ojca swojego litość dla ludzi, którzy nie wiedzą, co czynią. Panie, i my widzimy, że tak wielu ludzi nie wie. Daj nam te serca, które nas popędzą do tego, by zwiastować im dobrą nowinę. Panie, serca miękkie do tych ludzi, którzy w części też są naszymi braćmi i siostrami, a w części zgubionymi, potrzebującymi jeszcze ratunku buntownikami. Panie, prowadź nas w tym, bo nasza mądrość to za mało. Ty jesteś mądry, Ty wiesz, jak dotrzeć, Ty wiesz, jak skierować nasze kroki, jak otworzyć drzwi. Bo dużo jest odstępstwa, Panie. Daj nam też się zasmucić nad tym. Nie szydzić, nie weselić się, pokazywać palcami, jak to cyrki, małpy. Panie, ale daj nam się zasmucić prawdziwie nad biednym losem człowieka zgubionego. Daj nam się, Panie, też zasmucić nad tym, że Twoja prawda i Twoje słowo jest wyszydzane w ten sposób też. Niech to w nas wzbudzi również pokorny lęk i smutek Twój. Panie, objaw nam, jaka jest prawda w naszym życiu religijnym. Boimy, Panie, sami siebie nie potrafimy osądzić. Często patrzymy na nasze życie i czasem jesteśmy zadowoleni, czasem nie, ale nie mamy tego głębokiego wejrzenia, jakie Ty masz. Pokaż nam, Panie, gdzie i my jesteśmy w tym miejscu. Daj nam, Panie, ten sąd, który jest dla nas zbawienny. Amen. Amen. prosili. Tak, Panie, prosimy, przywrócić do pełnego zdrowia, jakiekolwiek problemy mają obecnie. Panie Boże, tak chcę mówić się o brata Małgosi Sośnierz. Tak, Panie, prosimy, bardzo trudną sytuację w zawodu. Tak, mówię się o zdrowienie. Wierzę Panie, że możesz tą osobę go uzdrowić, bez względu na to, jak zły jest jej stan. Ale jeśli Panu Jabola będzie też inny, to mogę, żeby nie musiałby czekać na przeszczep, żeby jego organizm się też nie wyniszczył. Prosimy, żebyś w tym czasie miał w swoich rękach, żebyś działał w jego sercu. Tak, proszę, zmieni się. Abyś szukał Ciebie w tym czasie, Panie. Prosimy. Jakby był to czas nawrócenia jego serca, jego duszy ku Tobie. Proszę też, Panie, abyś naszego gościa Maćka wyprowadził z tej teraz tego stanu bólu. Prosimy, Panie. Żebyś uleczył go i też byś zabezpieczył go, Panie, żeby ta wadła uszła już nie wracała. Prosimy. Prosimy, Maćka. Amen. Amen. Śpiewajmy jeszcze jedną pieśń przed wieczerzą pańską. Panie prawdziwie, Twój krzyż jest źródłem życia. Twoja śmierć to nasze życie. Twoje cierpienie, męka to nasz ratunek od wiecznego cierpienia i męki. Twoja krew obmywa nas, oczyszcza, uświęca. W Twoim ciele grzech został potępiony, pokonany. Nadziemskie władze i zwierzchności rozbrojone. Krzyż, miejsce hańby, miejsce cierpienia, egzekucji przestępców. Na takie miejsce Ty poszedłeś, Panie, z powodu naszych win, z powodu naszych wszystkich przestępstw Bożego prawa, z powodu niegodziwości ludzkiego rodu. Wielbimy Ciebie, że tak się uniżyłeś, Królu chwały. Ty, który otoczony miriadami aniołów, czczony przez niebiańskie stworzenia, stałeś się człowiekiem, aby nam wskazać drogę, utożsamiając się z nami, cierpiąc, znosząc trudy życia w ciele i umierając tak straszną, haniebną śmiercią. Panie, ciężko nam jest pojąć i zrozumieć ogrom Twojej miłości do nas, którzyśmy uczynieni z prochu ziemi. A jednak wiemy, że jest to prawdą. Twój Duch przekonał nas przez Twoje Słowo. Dziękujemy Ci. Dziękujemy, że możemy dzisiaj śpiewać te słowa o cudowności Twojego krzyża, o cudowności i wystarczalności Twojej ofiary, o triumfie zmartwychwstania, o naszej nadziei życia wiecznego w Twoim Królestwie. Dzięki Ci. Ten chleb, który łamiemy, to pamiątka Twojego dzieła na krzyżu, Twojego ciała wydanego za nas. To też społeczność z Tobą. Społeczność z Tobą w duchowej sferze naszego poznawania Ciebie, naszej jedności z Tobą w Twoim ciele. Pobłogosław, Panie, ten chleb i daj nam jeść z tego chleba, doświadczając błogosławieństwa, jakie zamierzyłeś dla swego Kościoła. Pomóż nam, Panie, badać nasze serca. Pomóż nam upewnić się, że nie wyciągamy naszej ręki po ten chleb bezmyślnie, w stanie obojętności, w stanie grzechu, w stanie obłudy. Od tego wszystkiego nas zachowaj. Daj nam głęboko pokutować nad każdym grzechem, którego się dopuszczamy. I daj nam doświadczyć mocy krzyża w wyzwoleniu z mocy grzechu. Ty, Panie, umarłeś nie tylko, by oczyścić nas z naszych grzechów, by przebaczyć nam nasze grzechy, ale umarłeś, aby nas wyzwolić spod panowania grzechu, aby grzech nad nami już nie panował, ale byś Ty panował w swej dobroci, w swej miłości, w swej mocy. Panuj w naszym życiu i daj nam oglądać zwycięstwo nad grzechem, zerwanie bezprawnych więzów. Niechaj Twoje królestwo ziści się w nas. Bądź Panem naszego życia, bądź Królem każdej jednej dziedziny w naszym życiu. Pobłogosław, prosimy, i ten kielich. Ty powiedziałeś, że ten kielich to nowe przymierze w Twojej krwi, która się wylewa na odpuszczenie grzechów. Panie, niechaj dzisiaj doświadczeniem każdego z nas będzie doświadczeniem mocy Twojej krwi, która daje cudowną wolność, błogą radość, pokój, który przewyższa zrozumienie, że my, którzy nie jesteśmy godni, jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy usynowieni, jesteśmy w Chrystusie bliscy Tobie, Boże Ojcze, umiłowani. Daj nam doświadczać dzisiaj tej radości zbawienia, wolności od ciężaru grzechu, szczęśliwości, czystych serc. Modlę się o każdą osobę, Panie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone pośród nas, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, radując się Twym zmartwychwstaniem, oczekując Twojego przyjścia w chwale. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Bożego Syna, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: Ty jesteś moim synem, dzisiaj Ciebie zrodziłem. Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą wiecznego zbawienia. Amen. Amen. Powstańmy proszę jeszcze wszyscy do modlitwy na koniec. Panie, dziękujemy Tobie za ten czas, który możemy tu razem spędzać, wielbiąc Ciebie, rozważając Twe słowo, śpiewając pieśni chwały, rozmawiając o tych cudownościach, duchowych prawdach, duchowych rzeczywistościach, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiły do ludzkiego serca. Rzeczy, które Ty sam objawiasz przez Twego Ducha. Obyśmy, Panie, pielgrzymowali przez ten świat, mając wyostrzony duchowy wzrok, nieustannie, każdego dnia karmiąc się chlebem życia, Twoim Słowem, które jest jak lampa na wszystkich naszych drogach, które jest jak balsam dla naszych dusz, które kiedy trzeba, jak miecz, rozdziela głębokości naszych serc, które jest jak młot, który kruszy skałę. Panie, modlimy się, byś prowadził nas każdego jednego dnia, przyprowadzając nas do Twego Słowa, karmiąc nas tą niebiańską manną. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach i strzeż nas od złego. Strzeż nas od diabelskich zasadzek, od pokus tego świata, od słabości naszego własnego ciała. Daj nam oglądać Twoje zwycięstwo w naszym życiu. Pomóż nam być Twoimi świadkami, nie wstydzić się Ewangelii, ale świadczyć o Tobie. Gdziekolwiek otwierasz drogę, gdziekolwiek nas posyłasz. Daj, Panie, by z naszych ust płynęły słowa życia, by nasze serca były pełne Słowa Bożego, aby ono też było na naszych ustach, we wszystkich rozmowach. Abyśmy chwalili Ciebie, abyśmy świadczyli o Tobie. I daj nam oglądać, Panie, kolejne cuda Twojej pracy w sercach ludzi, naszych bliskich, którzy jeszcze Ciebie nie znają, naszych dzieci, rodziców. Wołamy, Panie, za nimi, zmiłuj się, ratuj ich. Pomóż nam w cierpliwości kochać ich, znosić, służyć. Dopomóż, prosimy. A Ty, Panie, przemawiaj do ich serc, oświecaj ich umysły, aby nie pozostali w ciemności. Oświeć ich, Panie, Twoją światłością i wyrwij z mocy grzechu, z mocy świata. Prosimy. Prosimy o naszych rodaków. Prosimy, Panie, o biednych ludzi na całej ziemi, żyjących w nieświadomości, żyjących w ciemności grzechu. Ratuj, Panie. Rozświetlaj te ciemności. Objawiaj Twoje zbawienie. Pociągaj ku Tobie ludzkie serca. Prosimy. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w nas i w Twoim Kościele, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. W sobotę, w najbliższą sobotę, spotykamy się o godzinie 10 w poście, w modlitwie, rozważając cudowności Bożego zbawienia. Ja sam jestem zdumiony, jak wielkie jest to zbawienie. Z jednej strony można powiedzieć świadectwo w 5 minut o tym, jak Jezus nas zbawił. Z drugiej strony, kiedy zaczynamy zgłębiać Boży plan, problematykę ludzkiego upadku, grzechu i tego, jak Bóg to wszystko obmyślił, jak zajął się wszystkimi aspektami naszej potrzeby. To jest cudowne. I musimy być w tym utwierdzeni, bracia, siostry, aby z odwagą składać świadectwo, aby rozgłaszać wszem i wobec to wielkie zbawienie, którego staliśmy się uczestnikami. Po to podjęliśmy się tych rozmów, w te nasze sobotnie spotkania. Także was wszystkich, którzy możecie być w sobotę o godzinie 10, zapraszam. Przy takiej pięknej pogodzie wiem, że nie jest łatwo, ale zachęcam, żebyśmy poświęcili tych parę godzin na ponowne zagłębienie się w te wielkie prawdy Boże, abyśmy z nich wszyscy mogli korzystać. Także gorąco zapraszam w sobotę na godzinę 10. Będziemy tutaj kontynuowali nasze rozważanie wielkiego zbawienia. Przekazuję pozdrowienia od Michała ze Świdnicy. Prosiłby was wszystkich serdecznie pozdrowić. On dzisiaj bierze chrzest. Ten Michał, który dzielił się tu z nami świadectwem, które zamieściliśmy też na naszej stronie. Jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, zachęcam. Tutaj bracia płakali jak bobry, kiedy słuchali tego świadectwa. I zachęcam was wszystkich do posłuchania tego, co Bóg uczynił w życiu tego człowieka. Jego tata jest z nim w Świdnicy, przygotowuje się do pójścia do ośrodka w Janowicach Wielkich na leczenie i też wierzę więcej niż leczenie, ale mam nadzieję, że uzyska też tam duchową pomoc i prawdziwie nawróci się do Pana Jezusa Chrystusa. Także też zachęcam, żebyście wysłuchali tego świadectwa nie tylko dla waszego zbudowania, ale też żebyście modlili się o Michała, o jego tatę. Michał po 18 latach wyszedł z organizacji Świadków Jehowy i teraz zaczyna się też ciężki okres w jego życiu. To świadectwo, które zostało zamieszczone w internecie, nie mogło za długo pozostać w tajemnicy i już tam dowiadują się jego rodzina, jego znajomi, więc został już wezwany na rozmowę, więc prawdopodobnie go wykluczą i też zaczną się problemy rodzinne. Także to jest też czas, w którym potrzebuje naszej modlitwy. Więc bardzo was proszę też, żebyście pamiętali o nim, o jego żonie, jego tacie, żeby w tym wszystkim Bóg uwielbił się w ich życiu i żeby byli mocni w Nim, aby składać świadectwo o zbawieniu, jakie jest w Panu Jezusie Chrystusie. Jakieś ogłoszenie jeszcze? Adaś. Chwała Bogu. Dwie sprawy. Baptyści, bracia mają taki zwyczaj, praktykę, że pastorzy, tam jest dwóch pastorów, tak, odwiedzają braci i siostry, tak, żeby porozmawiać. I wydaje nam się taki to dobry pomysł, no bo rozmawiamy tutaj sobie na Agapie i to jest bardzo fajne, czy w innych okolicznościach, ale taki czas spokojnego porozmawiania w domku, myślę, że też jest dobry, myślimy. I chcielibyśmy zapytać, co o tym sądzicie? Czy macie jakieś przeciwwskazania, uwagi? Czy jest to dobre, czy niedobre? Chcielibyśmy posłuchać waszej opinii, tak? Nie robić niczego wbrew, no bo to nikt tutaj nie jest panem nad wiarą czyjąś i coś takiego. Także wypowiedzcie się, bracia. Jak nie będzie żadnych wypowiedzi, to znaczy, że jest akceptacja i będziecie chcieli przyjmować chętnie na takie rozmowy starszych nas. I druga sprawa, jak Paweł prosił tutaj o modlitwę o tego Michała, który wyszedł z organizacji, tak pomyślałem, żeby powiedzieć, znaczy mówię, i tak zaplanowałem to powiedzieć, to świadectwo, ale myślę, że będzie to dodatkowa zachęta, żeby jakby do modlitwy, widząc, jaka jest moc modlitwy. Zadzwonił do mnie Piotr, ten z więzienia, któremu zostało jeszcze 6 lat, właśnie się dowiedziałem. Z tych jego świadectw i z opowieści braci, którzy tam chodzą, wydaje się, że naprawdę Bóg działa w jego życiu i tam w tym więzieniu. I opowiedział taką historię, jest tam taki Paweł, który gdzieś tam z Anglii czy skądś został przeniesiony do Polski, też wierzący człowiek, nie znam jego losów, ale tak wygląda, że to wierzący człowiek i modlił się, żeby Pan Bóg postawił na jego drodze jakiegoś brata. No i Piotr też modlił się, żeby jakiegoś brata mieć tam właśnie w tym więzieniu. No i się spotkali razem w taki fajny sposób i się zachęcają i budują nawzajem. I któregoś razu przychodzi do niego ten Paweł i taki trochę smutny mówi, że tam trochę celi tak nie zaciekawie, bo jest taki jeden recydywista, taki pokaźnych rozmiarów, który no, wykorzystuje swoją przewagę fizyczną i bardzo nieładnie odzywa się do jednego z osadzonych tam przekleństwa i poniżanie takie, a gdy ten Paweł chce poczytać Biblię, to on wtedy specjalnie głośną muzykę włącza, tak przeszkadza mu. No i tak się żalił trochę. No i Piotr, byli na spacerze i mówi, że no to chodź, pójdziemy, pomodlimy się. No i modlili się o tą sprawę, modlili się też o inne sprawy i za jakiś czas, nie wiem jaki, taki z dużymi oczami, z uśmiechem ten Paweł mówi, słuchaj, przychodzi do celi ten jak go nazwijmy, no, zakapior i przeprasza, normalnie przeprasza tego chłopaka, którego tak poniżał. To jest coś niespotykanego, żeby takie coś tam się działo, tak? I bierze Biblię i zaczyna czytać, a ten Paweł idzie tam do tych, mają tam taki sanitarny kącik i tam się modli, żeby Pan Bóg działał, żeby coś robił. I ten mówi, ej, pastor, bo on go pastor nazywa, ej, pastor, ja czytam tą Biblię i coś się tutaj dzieje wokół mnie. O co tu chodzi? Takie było świadectwo. Tyle zostało mi przekazane, ale to wygląda na to, że Pan Bóg w cudowny sposób odpowiedział na modlitwę i to niech zachęci nas też, żeby modlić się o naszego brata Michała, jego ojca. A, i jeszcze sprawa taka. Gdyby ktoś chciał pisać listy, czy do Piotra, czy do tam innych braci w więzieniu, ale myślę, że na razie skupmy się na Piotrze, on tam przekaże to innym, to jest taka prośba, żeby do listu włożyć znaczki, bo no, oni tam, to jest jeden z ważnych takich dla nich artykułów potrzebnych, także jak byście pisali, to proszę pamiętajcie włożyć tam parę znaczków, żeby oni mogli też odpowiadać na te listy. Dziękuję. Piotr też dzwonił do mnie i też bardzo prosił, żeby pozdrowić cały zbór, dziękował za wasze modlitwy i tak jak Adam tutaj mówi, ja też się do tego przychylam i też was proszę, żebyście pisali do tych ludzi. Jeszcze taki jeden Andrzej do mnie też dzwoni i zawsze, pastorze, napisałeś do mnie już ten list, pastorze, napisz do mnie ten list. Ja jestem tragiczny w pisaniu listów, naprawdę mam problemy z pisaniem listów, więc jeśli mogę kogoś z was prosić o pomoc, żeby mnie w tym wesprzeć, to czynię, tak? Więc jeżeli chcielibyście do tego Andrzeja napisać, on się ucieszy z każdego listu, najwyraźniej brakuje mu tego. Ja z nim zawsze chętnie porozmawiam, jak zadzwoni do mnie, czy tam wysyłam mu jakieś książki do poczytania, dłuższe niż moje listy. Także, ale on widać list, czeka na list. Dla nich jest to najwyraźniej ważne, więc ja też się muszę przemagać. Ale też prosimy was o pomoc w tym, żeby w ten sposób też ich tam zachęcić, wesprzeć. Wiem, że ich nie znacie i może takie niezręczne wam się wydawać, no co ja tutaj napiszę, ale jeśli napiszecie swoje świadectwo, napiszecie właśnie parę słów o tym, co Bóg czyni w waszym życiu, co przeżywacie z Bogiem, to dla nich tam za murami więzienia ma inną wartość. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wielką może mieć to wartość. Także gorąco was też zachęcam, bracia, siostry, do współuczestnictwa w tej naszej służbie. To chyba tyle informacji, ogłoszeń. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Może właśnie jeszcze ktoś ma jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje. Dziękujemy bardzo. To co, rozstawiajmy stoły i będziemy kontynuowali naszą społeczność przy stołach.